Portakal Bahçesi. Yazan: Larry Tremblay. Seslendiren: Akif Yardımcı. Ahmet. Ahmet ağlarsa Aziz de ağlıyordu. Aziz gülerse Ahmet de gülüyordu. İnsanlar onlara takılmak için bu ikisi ileride beraber yaşayacak diyordu. Ninelerinin adı Şanan'dı. İyi görmeyen gözleriyle ikisini habire karıştırırdı. Çöldeki iki su damlam diye çağırırdı onları. El ele tutuşup durmayın, çift görüyormuşum gibi hissediyorum derdi. Bir gün artık damla kalmayacak, yalnızca su olacak, o kadar da derdi. Aslında bunun yerine bir gün yalnızca kan olacak da diyebilirdi. Ahmet'le Aziz, ninelerini ve dedelerini evlerinden arta kalan yıkıntıların içinde buldular. Ninelerinin kafatası bir kalasın altında darmadağın olmuştu. Dedeleri yatakta yatıyordu. Her akşam güneşin kaybolduğu dağın yamacından gelen bir bombayla paramparça olmuştu. Bomba düştüğünde daha geceydi. Fakat Şanan çoktan kalkmıştı. Cesedini mutfakta buldular. Gecenin bir yarısında mutfakta ne işi vardı diye sordu Ahmet. Bunu asla bilemeyeceğiz. Belki de gizlice pasta yapıyordu diye cevap verdi annesi. Niçin gizlice? Diye sordu Aziz. Tamara bir sineği kovalar gibi eliyle havayı süpürerek konuştu. Belki de sürpriz yapmak içindi. Nineleri Şanan kendi kendine konuşmayı adet edinmişti. Aslında etrafındaki her şeyle konuşmayı severdi. Oğlanlar onun bahçedeki çiçeklere sorular sorduğunu, evlerinin arasından akan dereyle konuştuğunu görürlerdi. Suyun üzerine eğilip bazı kelimeler mırıldanarak saatler geçirebilirdi. Zuhal, annesinin bu davranışından utanırdı. Oğullarına kötü örnek olduğunu söyleyerek sitem ederdi ona. Deli gibi davranıyorsun diye azarlardı. Şanan başını eğer, sessizce gözlerini kapatırdı. Bir gün Ahmet ninesine, ''Kafamda bir ses var. Tek başına konuşuyor. Susturamıyorum. Tuhaf şeyler söylüyor. Sanki yaşı benden büyük başka biri içimde saklanıyormuş gibi.'' dedi. ''Anlat bana Ahmet. Sana söylediği tuhaf şeyleri anlat.'' ''Anlatamam. Anlattıkça unutuyorum.'' Yalan söylüyordu. Onları unutmuyordu. Aziz büyük şehre sadece bir kere gitmişti. Babası Zuhal bir araba kiralamış, bir de şoför tutmuştu. Şafak vakti yola çıkmışlardı. Aziz camdan akıp giden bu farklı manzarayı seyrediyordu. Arabanın içinden geçtiği bu yerleri güzel buluyordu. Gözlerinin önünde belirip kaybolan ağaçları güzel buluyordu. Kırmızıya boyanmış boynuzlarıyla yakıcı sıcaklıktaki toprağın üzerine bırakılmış büyük taşları andıran sakin inekleri güzel buluyordu. Yol hem neşe hem de öfkeyle sarsılıyordu. Aziz ağrı içinde kıvranıyordu ve gülümsüyordu. Manzara bakışlarındaki gözyaşlarında boğuluyordu ve bu manzara ülkenin manzarası gibiydi. Zuhal karısına, "Onu büyük şehirdeki hastaneye götürüyorum," demişti. Tamara'nın tek yanıtı, "Dua edeceğim." Kardeşi Ahmet de dua edecek olmuştu. Şoför nihayet şehre yaklaştıklarını haber verirken Aziz arabada bayıldı. Ama daha önce bazı konuşmalardan duyduğu o harikaların hiçbirini görmedi. Kendine geldiğinde bir yatakta yatıyordu. Bulunduğu odada başka yataklar, o yataklarda yatan başka çocuklar da vardı. O yatakların hepsinde sanki kendisi yatıyormuş gibi hissetti. Çektiği dayanılmayacak ağrının vücudunu çoğalttığını zannetti. O yatakların hepsinde o bedenlerin hepsiyle beraber ağrıdan kıvrandığını zannetti. Bir doktor üzerine eğildi. Aziz onun baharatlı parfümünü hissetti. Doktor nazik birine benziyor, gülümsüyordu. Ama Aziz yine de ondan korkuyordu. İyi uyudun mu? Aziz konuşmadı. Doktor doğruldu, gülümsemesi solmuştu. Babasıyla konuştu. Babasıyla doktor büyük odadan dışarı çıktılar. Zuhal'in yumrukları kas katıydı. Derin derin soluk alıp veriyordu. Birkaç gün sonra Aziz kendini yavaş yavaş daha iyi hissetti. Ona yoğun bir karışım verdiler. Sabah akşam bu karışımı içiyordu. Rengi pembeydi. Tadını sevmiyordu ama ağrılarını dindiriyordu. Babası her gün onu görmeye geliyordu. Kuzeni Kacir'in evinde kaldığını söylemişti. Tek söylediği de bu olmuştu. Zuhal sessizce ona bakıyor, alnına dokunuyordu. Eli bir ağaç dalı gibi sertti. Bir keresinde Aziz sıçrayarak uyandı. Babası bir sandalyeye oturmuş onu seyrediyordu. Bakışları Aziz'i korkutmuştu. Aziz'in komşu yatağında küçük bir kız yatıyordu. Adı Neelan'dı. Kalbinin göğsünde yanlış büyüdüğünü söyledi Aziz'e. Kalbim tersine büyümüş. Yani ucu olması gereken yerde değil. Hastanenin büyük odasında yatan diğer tüm çocuklara bunu anlatıyordu. Çünkü Neelan herkesle konuşuyordu. Bir gece Aziz uykusunda bağırdı. Neelan korktu. Sabah erkenden Aziz'e gördüklerini anlattı. Gözlerin hamur köfteler gibi bembeyaz oldu. Yatağında ayağa kalkıp kollarını oraya buraya salladın. Beni korkutmak için numara yaptığını düşündüm. Sana seslendim. Fakat ruhun aklında değildi. Bilmem nereye kaybolmuştu. Hemşireler geldi. Yatağının etrafını bir paravanla kapattılar. Kabus gördüm. Kabuslar niçin var biliyor musun? Bilmiyorum Neelan. Annem hep yalnız Allah bilir der. Annem de aynı şeyi söyler. Yalnız Allah bilir. Bir de zamanın başlangıcından beri böyle der. Annem anlattı bana. Zamanın başlangıcı dünyanın ilk gecesiymiş. Öyle karanlıkmış ki geceyi delip geçen ilk güneş ışını acıyla haykırmış. Daha çok gecenin haykırması gerekirdi. Neticede delinen o. Belki de, dedi Neelan. Belki de. Birkaç gün sonra Zuhal, Aziz'e komşu yataktaki küçük kızın nereye gittiğini sordu. Aziz, iyileştiği için annesinin gelip onu aldığını söyledi. Babası başını eğdi. Hiçbir şey söylemedi. Uzun bir süre sonra başını yeniden kaldırdı. Yine hiçbir şey söylemedi. Ardından oğlunun üzerine eğildi. Alnına bir öpücük kondurdu. Bunu ilk kez yapıyordu. Aziz'in gözleri yaşlarla dolmuştu. Babası ona fısıldadı. Yarın biz de eve dönüyoruz. Aziz babasıyla birlikte aynı şoförün kullandığı aynı taksiyle oradan ayrıldı. Dikiz aynasından geçip giden yolu seyretti. Babası tuhaf bir suskunluk içindeydi. Arabada sigara içiyordu. Ona hurma ve bir de pasta getirmişti. Eve gelmeden önce Aziz babasına iyileşip iyileşmediğini sordu. Artık hastaneye bir daha dönmeyeceksin. Dualarımız kabul oldu. Zuhal iri elini oğlunun başına koydu. Aziz mutluydu. 3 gün sonra dağın diğer yamacından gelen bomba geceyi yararak ninesiyle dedesini öldürdü. Zuhal ile Aziz'in büyük şehirden döndükleri gün Tamara kız kardeşi Dalil'den bir mektup aldı. Kız kardeşi birkaç yıl önce bilişim konusunda staj yapmak için Amerika'ya gitmişti. Büyük bir başarı göstererek 100 civarında adayın arasından seçilmişti. Fakat ülkesine bir daha dönmemişti. Tamara mektuplarını pek ender cevaplasa da Dalil kız kardeşine düzenli aralıklarla yazıyordu. Mektuplarında hayatını anlatıyordu. Orada savaş yoktu. Onu bu derece mutlu eden ve cesaretlendiren de buydu. Sık sık kardeşine para göndermek istediğinden söz ederdi. Ama Tamara onun yardımını soğuk bir şekilde reddederdi. Dalil mektubunda hamile olduğunu haber veriyordu. İlk çocuğuydu. Kız kardeşinin ikizlerle birlikte yanına gelmesini istiyordu. Onları Amerika'ya getirecek bir yol bulabilirdi. Tamara'nın Zuhal'i terk etmesi gerektiğini ima ediyordu. Zuhal'i savaşıyla ve portakal bahçesiyle yalnız başına bırakması gerektiğini. Birkaç yıl içinde nasıl da değişti diye kendi kendine söyleniyordu Tamara. Arada bir kız kardeşinden nefret ediyordu. Kızıyordu ona. Kocasını nasıl olur da terk ederdi? Zuhal'i terk etmeyecekti. Hayır. Dalil savaşlarının gereksiz olduğunu, bu savaşın yalnızca kaybedenleri olacağını yazsa bile Tamara da savaşacaktı. Zuhal uzun süredir onunla ilgili haberleri merak etmiyordu. Dalil ölmüştü onun için. Mektuplarına elini sürmek dahi istemiyordu. Tiksintiyle, kirlenmek istemiyorum diyordu. Dalil'in kocası mühendisti. Dalil mektuplarında ondan asla bahsetmiyordu. Biliyordu ki ailesinin gözünde kocası ikiyüzlü bir aşağılıktı. Dağın öteki yamacından geliyordu. O bir düşmandı. Amerika'ya kaçmıştı. Orada kendisini kabul ettirebilmek için halklarıyla ilgili korkunç hikayeler ve yalanlar anlatmıştı. Tamara ve Zuhal buna inanıyordu. Dalil yapacak daha iyi bir şey bulamamış mıydı da oraya gider gitmez bir düşmanla evlenmişti. Nasıl yapabilmişti bunu? Onu yolumun üzerine Allah çıkardı diye yazmıştı bir mektubunda. Tamara, Dalil tam bir aptal diyordu. Amerika sağduyusunu karartmış. Ne bekliyor? Kocasının arkadaşlarının hepimizi katletmesini mi? Onunla evlenirken ne geçti aklından? Barış sürecine katkıda bulunacağımı? Aslında o daima bencildi. Üzüntülerimizden ona bahsetmek neye yarar? Kim bilir bunu yapsak belki kocası başımıza gelenlere memnun bile olurdu. Tamara o gün kız kardeşine yazdığı kısa cevapta ne Aziz'in hastanede yattığından söz etti ne de kocasının ana babasını öldüren bombadan. Adamlar ciple geldi. Ahmet'le Aziz evlerinin yakınından geçen yolda bir toz bulutu gördü. O sırada ikisi de portakal bahçesindeydi. Suhal annesiyle babasını oraya gömmek istemişti. Son toprağı da kürekle az önce atmıştı üstlerine. Alnı ve kolları ter içindeydi. Tamara ağlıyor, yanağının içini ısırıyordu. Cip yol kenarında durdu. İçinden üç adam çıktı. En uzun boylusunun elinde bir makineli tüfek vardı. İner inmez portakal bahçesine yönelmediler. Birer sigara yaktılar. Ahmet kardeşinin elini bırakarak yola yaklaştı. Bu üç adamın neler konuştuğunu duymak istiyordu. Ama duyamadı. Adamlar çok kısık sesle konuşuyorlardı. Sonunda en gençleri ona doğru birkaç adım attı. Ahmet, Halim'i tanıdı. Çok büyümüştü. Beni hatırlıyor musun? Ben Halim. Köy okulundan tanımıştım seni. O zamanlar okul hala ayaktaydı. Halim bunları söyledikten sonra gülmeye başladı. Evet, hatırlıyorum seni. Büyüklerin arasında benimle ve kardeşimle yalnızca sen konuşurdun. Sakalın uzamış. Baban Zuhal'le konuşmak istiyoruz. Ahmet arkasında üç adamla yeniden portakal bahçesine yöneldi. Babası onlara yaklaşmıştı. Ahmet annesinin bakışlarının sertleştiğini gördü. Annesi bağırarak onu yanına çağırdı. Adamlar uzunca bir süre Zuhal'le konuştular. Sözleri rüzgarda dağılıyordu. Tamara kendi kendine o günün lanetli bir gün olduğunu, çok sayıda lanetli günün ilki olduğunu söyledi. Kocasını seyrediyordu. Zuhal başını eğmiş, yere bakıyordu. Halim Ahmet'e bir işaret çaktı. Ahmet oğullarını sıkı sıkı vücuduna bastırmış annesinin kollarından sıyrılarak adamların yanına gitti. Zuhal elini oğlunun başına koyup gururla "Oğlum Ahmet" dedi. "Ya diğer oğlan?" diye sordu elinde makineli tüfek olan adam. "O Aziz, Ahmet'in ikizi." Adamlar akşama kadar kaldılar. Zuhal onlara ana babasının evlerinin yıkıntılarını gösterdi. Hepsi birden sanki gökyüzünde bombanın izini arıyormuş gibi başlarını daha doğru kaldırdı. Tamara çay hazırladı. Çocukları odalarına gönderdi. Daha sonra Ahmet'le Aziz pencereden makineli tüfekli adamın cipe gittiğini ve kısa süre sonra elinde bir çantayla döndüğünü gördüler. Annelerinin çığlık attığını duyar gibi oldular. Ardından adamlar gitti. Uzaklaşan cipin gürültüsü uzunca bir süre gecenin içinde yankılandı. Ahmet kardeşine sarıldı ve nihayet uyuyakaldı. Ertesi gün Aziz ona "Dikkatini çekmedi mi? Gürültüler sanki eskisi gibi değil ve sessizlikle sanki kötü bir darbe vurmaya hazırlanıyormuş gibi saklanıyor." dedi. "Hastalandın. Onun için kafanda böyle şeyler kuruyorsun." Fakat Ahmet kardeşinin haklı olduğunu biliyordu. Odasının penceresinden annesini gördü. Ona seslendi. Annesi uzaklaştı. Ahmet onun ağladığını düşündü. Annesinin nergis sambaklarının arkasında gözden kaybolduğunu gördü. Ninesi Şahanan onları bir yıl önce dikmişti. Şimdi dev gibiydiler. Açık çiçekleri ışığı yutuyordu. Ahmet'le Aziz zemin kata indiler. Anneleri kahvaltıyı hazırlamamıştı. Babalarının yorgun yüzünden bütün gece uyumadığı hemen anlaşılıyordu. Mutfakta yerde oturuyordu. Orada tek başına ne yapıyordu? Oğlanlar babalarının mutfağın zemininde oturduğunu ilk defa görüyorlardı. "Aç mısınız?" "Hayır." Aslında karınları açtı. Babalarının yanında çuval bezinden bir çanta duruyordu. "Bu ne?" diye sordu Aziz. "Cipli adamlar mı unuttu?" "Unutmadılar," dedi Zuhal. Oğullarına yanına oturmalarını işaret etti. Ardından makineli tüfekli adamdan bahsetti. "Önemli bir adam," dedi oğullarına. "Komşu köyden geliyor. Adı Soğlayet. Benimle yürekten konuştu. Ninenizle dedenizin yıkılmış evini görmek için ısrar etti. Ruhlarının selameti için dua edecek. Dindar bir adam. Bilgili bir adam. Çayını bitirdikten sonra elimi tuttu. Bana şöyle dedi. Evin ne kadar dingin. Gözlerimi kapatıyorum ve etrafımı bir portakal kokusu sarıyor. Baban Monir tüm hayatı boyunca bu çorak toprakta çalıştı. Burası çöldü. Baban Allah'ın yardımıyla bir mucize gerçekleştirdi. Kumdan ve taştan başka bir şey bulunmayan bir yerde portakal yetiştirdi. Evine makineli tüfekle geldiğime bakıp da bir şairin gözlerine ve kulaklarına sahip olmadığımı zannetme. Doğru ve iyi olanı duyuyorum, görüyorum. Sen yürekli bir adamsın. Evin temiz. Her şey yerli yerinde. Karının çayı lezzetli. Ne dendiğini bilirsin. İyi çay ne çok şekerli ne de az şekerlidir. Orta şekerli içilir. Karının çayı da böyle, orta kıvamda. Babanın eviyle senin evinin arasında akan dere de tam ortada. Yoldan bakılınca dikkati ilk çeken de tam orta karardaki bu güzellik. Zuhal, baban tüm yörede tanınırdı. Adil bir adamdı. Bereketsiz bu toprağı yalnızca bu adil adam gerçek bir cennete çevirebildi. Cennet söz konusu olduğunda kuşlar asla yanılmaz. Dağların gölgesindeyken bile cenneti hemen tanırlar. Söyle bana Zuhal, şu anda cıvıldadığını duyduğumuz kuşların adını biliyor musun? Eminim bilmiyorsun. Hem sayıları çok hem de şarkıları belli belirsiz. Pencereden kanatları safran kırmızısı şimşekler çıkaran kuşlar görüyorum. Bu kuşlar çok uzaklardan geldi. Şimdi onların canlı renkleri biraz önce ana babanı gömdüğün portakal bahçesinin renklerine karışıyor. Ve ezgileri sanki şükür duası gibi yankılanıyor. Fakat bu isimsiz kuşlar duyduğun acıyı hafifletebilir mi? Tuttuğun yasa başka bir isim verebilir mi? Hayır. Senin yasının adı intikam. Şimdi beni iyi dinle Zuhal. Komşu köylerde başka evler de yıkıldı. Füzeler ve bombalar yüzünden çok insan öldü. Düşmanlarımız toprağımıza el koymak istiyor. Evlerini inşa etmek ve karılarını hamile bırakmak için toprağımızı istiyorlar. Köylerimizi işgal ettiklerinde büyük şehre doğru ilerleyebilecekler. Karılarımızı öldürecekler. Çocuklarımızı kendilerine köle edecekler. Ve bu ülkemizin sonu olacak. Toprağımız onların adımlarıyla, onların tükürükleriyle kirlenecek. Allah'ın bu saygısızlığa izin vereceğine inanıyor musun? İnanıyor musun buna Zuhal? İşte Soğlayet babanıza bunları söyledi. Ahmet'le Aziz ne kımıldamaya ne de herhangi bir şey söylemeye cesaret edebiliyordu. Babaları onlarla daha önce hiç bu kadar uzun konuşmamıştı. Zuhal ayağa kalktı. Odada birkaç adım attı. Ahmet kardeşine fısıldadı. Düşünüyor. Böyle yürüdüğü zamanlarda düşünür. Uzun bir süre sonra Zuhal ciple gelen adamların bıraktığı çantayı açtı. İçinde tuhaf bir kemer vardı. Babaları kemeri açmıştı. Öyle ağırdı ki ancak iki eliyle tutarak yukarı kaldırabildi. Bunu Soğulayet getirdi, dedi Zuhal oğullarına. Başta bana gösterdiği şeyin ne olduğunu anlamadım. Halim kemeri taktı. İşte o anda adamların niçin beni görmeye geldiklerini anladım. Anneniz içeri girdi. Yine çay getirmişti. Halim görünce çığlık attı. Tepsiyi devirdi. Çaydanlık yere düştü. Bardaklardan biri kırıldı. Annenize dökülüp saçılanları toplamasını ve yeniden çay getirmesini söyledim. Soğulayet'ten özür diledim. Annenizin çığlık atmaması gerekirdi. Aziz kemere dokunmak istedi. Babası onu itti. Kemeri yeniden çantanın içine koyup odadan çıktı. Ahmet'le Aziz pencereden babalarının portakal bahçesinde kayboluşunu seyrettiler. Tamara kocasıyla pek sık konuşmuyordu. Aslına bakılırsa suskunluklarını o alışıldık münakaşalarına tercih ediyordu. Allah'ın ve insanların bakışları altında birbirlerini nasıl sevmeleri gerekiyorsa öyle seviyorlardı. Kendisinden erken yatan kocasının yanına gitmeden önce sık sık bahçeye çıkardı. Gül hatmilerin önüne yerleştirilmiş bir banka oturur, nemli topraktan yükselen bereketli kokuları içine çekerdi. Böceklerin müziğine kendini bırakır, gözleri ayı ararken başına göğe kaldırırdı. Yeniden karşılaştığı eski bir arkadaşıymış gibi seyrederdi onu. Bazı geceler ay, bir tırnağın gökyüzünün etinde bıraktığı izi hatırlatırdı ona. Sonsuzluğun karşısında tek başına durduğu bu anı seviyordu. Çocukları uyuyordu. Kocası odalarında onu bekliyordu. Ve o belki de bilinmedik dünyalar için parlayan bir yıldız gibi yaşıyordu. Tamara gökyüzünü seyrederken, ay acaba ölüm arzusuna kapılmış mıdır? Gecenin çehresinde sonsuza dek kaybolmak ve insanları ışığından mahrum bırakmak istemiş midir diye soruyordu kendine. Güneşinkilerden ödünç aldığı o solgun ışığından insanları mahrum bırakmak. Tamara yıldızlı gökyüzünün altında Allah'la konuşmaktan korkmuyordu. Onu kocasından daha iyi tanıdığı hissine kapılıyordu. Fısıldadığı kelimeler dere suyunun gürültüsünde kayboluyordu. Yine de kelimelerin ona kadar yükseleceği ümidini kaybetmiyordu. Ciple gelen adamlar evlerinden ayrılırken Zuhal onlara portakal vermek için ısrar etmiş ve iki büyük sepeti portakalla doldurmak için karısından yardım istemişti. Karısı onun bu isteğini reddetmişti. O akşam Tamara gecenin yalnızlığında oturmayı sevdiği bankın üzerinde her zamankinden daha uzun kaldı. Dilini yakan kelimeleri telaffuz etmeye cesareti yoktu. Onun için duası bu kez sessizdi. İsmin çok büyük. Yüreğim onu tamamen içine almak için çok küçük. Benim gibi bir kadının duasını ne yapasın ki? Dudaklarım isminin ilk ecesinin gölgesine ancak değiyor. Ama diyorlar ki senin yüreğin isminden daha büyükmüş. Yüreğin öyle büyükmüş ki benim gibi bir kadın onu kendi yüreğinden duyarmış. Senden bahsederken işte bunu söylüyorlar. Ve yalnızca hakikati söylüyorlar. Fakat zamanın olması gerektiği gibi işleyemediği bir ülkede yaşamak niçin? Duvardaki boya kabarmaya vakit bulamıyor. Perdeler sararmaya vakit bulamıyor. Tabaklar kenarından köşesinden kırılmaya vakit bulamıyor. Eşyalar ömürlerini asla dolduramıyor. Canlılar daima ölülerden daha yavaş. Ülkemizin erkekleri karılarından çabuk yaşlanıyor. Sütün yaprakları gibi kuruyorlar. Kemiklerini yerli yerinde tutan tek şey nefret. Nefret olmasa toprağa düşer, bir daha da ayağa kalkamazlardı. Kuvvetli bir rüzgar önüne katıp yok ederdi onları. Geride yalnızca karılarının gece vakti inlemeleri kalırdı. Dinle beni. İki oğlum var. Biri el, diğeri yumruk. Biri alıyor, diğeri veriyor. Bir gün biri, bir gün diğeri. Sana yalvarıyorum, ikisini birden alma benden. Kocasının ciple gelen adamlara hediye ettiği iki sepet portakalı toplamayı reddettiği akşam, işte böyle dua etti Tamara. Tamara, köy okulu bir bombardımanda yıkıldığından beri öğretmenliğe soyunmuştu. İki oğlunu her sabah mutfakta, dipleri isten kapkara iki iri kazanın yanında oturtuyor ve besbelli bu yeni görevinden büyük zevk alıyordu. Yeni okula bir yer belirlemek gerekmiş fakat köyden hiç kimse bu konuda fikir birliğine varamamıştı. Bu nedenle aileler aylardır eğitim işini mümkün olduğunca kendi başlarına yürütüyorlardı. Ahmet'le Aziz'in bundan şikayeti yoktu. Tavandan sarkan taze nane demetlerinin ve baş baş sarımsakların kokusunda mutfakta bir araya gelmek hoşlarına gidiyordu. Hatta derslerinde ilerlemişlerdi bile. Ahmet yazmayı daha iyi beceriyordu. Aziz de hastanede geçirdiği süreye rağmen çarpım tablosuna daha büyük bir cesaretle meydan okuyordu. Oğlanların hiç kitapları kalmadığından Tamara'nın aklına oradan buradan artan ambalaj kağıtlarından defterler yapma fikri gelmişti. Mutfaktaki küçük yazarlar da bu tuhaf kitapların buruşuk sayfalarını hikayeleriyle dolduruyordu. Oğlanlar bu oyuna pek çabuk ayak uydurmuştu. Hatta Ahmet bir kahraman yaratmış, ona olmayacak maceralar yaşatıyordu. Bu kahraman uzak gezegenleri keşfediyor, çölde tüneller kazıyor, deniz altındaki yaratıklarla savaşarak galip geliyordu. Kahramanına Dodi ismini vermişti. Dodi'nin biri çok küçük, diğeri çok büyük iki ağzı vardı. Küçük ağzını böcekler ve mikroplarla iletişim kurmak için, büyük ağzını da cesurca savaştığı canavarları korkutmak için kullanıyordu. Ama Dodi'nin aynı anda iki ağzıyla konuştuğu zamanlar da vardı. O esnada söylediği kelimeler gülünç bir şekilde deforme olarak küçük toy yazarları güldüren yeni kelimeler ve düzensiz cümleler oluştururdu. Bu Tamara'yı çok eğlendirirdi. Fakat bombardıman gecesinden, nineleriyle dedelerinin ölümünden bu yana defterler yalnızca üzücü, korkunç hikayeler anlatıyordu. Ve Dodi susmuştu. Ciple gelen adamların ziyaretinden bir hafta sonra Zuhal'in sesi uzaklardan Ahmet'le Aziz'in neşesiz neşesiz defterleri üzerinde çalıştığı mutfağa ulaştı. Babaları her bir ağacın etrafında büyümüş yabani otları temizlemek, ağaçları teker teker sulamak ve kontrol etmek üzere günde 12 saatini geçirdiği portakal bahçesinden onları çağırıyordu. Hızlı hızlı birkaç kuru meyveyi ağzına atıp biraz şekerli çay içtiği mola saati değildi halbuki. Ahmet'le Aziz ne söyleyeceğini öğrenmek için koşarak babalarının yanına gitmek üzere endişeyle kurşun kalemlerini bir kenara bıraktılar. Tamara evden çıktı. Zuhal elini sallayarak onu da yanına çağırdı. Tamara başını iki yana sallayarak yeniden içeri girdi. Zuhal oğullarının yanında karısına küfretti. Bunu daha önce hiç yapmamıştı. Ahmet'le Aziz artık babalarını tanıyamıyorlardı. Yine de babaları konuşmaya başladığında sesi her zamankinden sakindi. "Bakın oğullarım, ışık ne kadar saf," dedi Zuhal. "Başınızı kaldırın. Bakın, gökyüzünde kayıp giden tek bir bulut var. Çok yükseklerde ve ağır ağır genişliyor. Birkaç saniye sonra mavilikler içinde dağılıp giden incecik bir çizgiye dönüşecek. Bakın, görüyor musunuz? Artık yok. Her şey mavi. Ne tuhaf. Bugün Meltem esmiyor. Uzaktaki dağ sanki rüya görüyor. Sinekler bile vızıldamıyor artık. Etrafımızdaki portakal ağaçları sessizlik içinde nefes alıyorlar. Böyle büyük bir sükunetin Böyle bir güzelliğin nedeni ne? Ahmet ile Aziz, babalarının bu şaşırtıcı sorusuna ne yanıt vereceklerini bilemediler. Zuhal, onları ellerinden tutarak tarlanın ucunda annesiyle babasını gömdüğü yere götürdü. Çocukları yakıcı sıcaklıktaki toprağa oturttu. Bakın, ninenizle dedenizin mezarı bize sanki huzur içinde yattıklarını söylüyor. Ne yaptılar da bu korkunç ölümü hak ettiler? Beni dinleyin. Geçen gün Soğlayed'in yanında gelen adamın adı Manahal. Halim'in babası. Ahmet ve Aziz susmaya devam ediyordu. Halim. Onu tanıyor musunuz? Cevap vermek istemiyor musunuz? Halim'i tanıdığınızı biliyorum. Geçen akşam Soğlayed sözlerini bitirip sustuğunda, bu kez de Halim'in babası Manahal konuşmaya başladı benimle. Sesi Soğlayed'in sesi kadar sert değildi. Bana dedi ki, Zuhal, karşında büyük bir günahkar duruyor. Senin yanında olmayı hak etmiyorum. Soğlayed'in söylediği gibi, sen, ünü uzun süredir evinin duvarlarını aşmış, baban Monir'in adına yaraşır oğlusun. Babanın iki eliyle yaptığı işi başarmak için, Allah'la bütünlük içinde olmak gerekiyor. Onun yıkılmış evini seyretmek ne büyük acı, ne utanç, ne büyük ıstırap. Benim gibi bir günahkarın sefil dualarını kabul et. Göğsümü yumrukluyorum. Annenle babanın ruhları için dua ediyorum. Ve Manahal kalbinin üzerine yumruğuyla üç kez sertçe vurdu. İşte böyle. Oğullarının önünde Manahal'in hareketini tekrarladı Zuhal. Manahal ayrıca bana dedi ki, Zuhal, Allah seni iki kez kutsamış. Ne mutlu sana ki karının karnına birbirine benzeyen iki oğul koymuş. Benim karım tek oğlumuzu doğururken öldü. Halim Allah'ın bana bahşettiği en değerli hediye. Yine de onu dövdüm. Bak, yüzündeki izleri hala görebilirsin. Kararını bana açıkladığı zaman dövdüm onu. Gözlerimi kapadım ve sanki bir duvara vuruyormuş gibi vurdum. Gözlerimi kapadım. Çünkü oğluma aydınlıkta vuramazdım. Gözlerimi yeniden açtığımda kanı gördüm. Gözlerimi kapadım ve daha kuvvetli vurdum. Gözlerimi açtım. Halim yerinden kımıldamamıştı bile. Önümde dimdik duruyordu. Gözleri kıpkırmızıydı. Yaşlarla doluydu. Allah beni affetsin. Ben sefil bir günahkarım. Anlamadım. Onun kararını anlamak istemedim. Soğlayed, şimdi oğlunun kararını anlıyorsun, dedi ve ardından kemeri almak üzere cipe gitti. Soğlayed gittiğinde Halim bana doğru eğilip sanki bir sır verir gibi konuştu. Zuhal, dinle beni. Soğlayed'le karşılaşmadan önce anneme lanet okuyordum. Onunla birlikte ölmediğim için lanetliyordum onu. Hala adını arayan bir ülkede doğmanın ne alemi vardı? Annemi hiç tanımadım. Ülkemi de asla tanıyamayacağım. Fakat bir gün Soğlayed yanıma geldi. Benimle konuştu. Bana dedi ki, babanı tanıyorum. Çizmelerime pençe vurdurmak için onun dükkanına gidiyorum. Manahal iyi bir zanaatkar. İyi çalışıyor. Emeği karşılığında doğru düzgün ücret istiyor. Fakat mutsuz bir adam o. Ve sen, onun oğlu, ondan daha da mutsuzsun. Halim, Allah'ın ismini zikretmek yetmez. Namazda seni seyrettim. Gücün nerede senin? Niçin kardeşlerinin arasında secdeye kapanıp Allah'ın adını yakarıyorsun? Ağzında kalbin gibi boş. Senin mutsuz olmanı kim istiyor Halim? Söyle bana, şikayetlerin kimin işine yarar? 15 yaşındasın ve Allah'ın sana hediye ettiği bu hayatla henüz hiçbir şey yapmadın. Benim gözlerimde düşmanlarımızdan daha iyi değilsin. İçinde bulunduğun rehavet bizi zayıflatıyor ve utandırıyor. Öfken nerede senin? Duyamıyorum onu. Beni dinle Halim. Düşmanlarımızın hepsi köpek. İnsan cisminde oldukları için bize benzediklerini mi zannediyorsun? Bu bir aldatmaca. Atalarının gözleriyle bak onlara. Hakikatteki çehrelerinin neyle yapıldığını göreceksin. Onların çehreleri bizim ölümümüzden yapılmış. Bizim binlerce yok oluşumuzu tek bir düşmanın çehresinde görebilirsin. Şunu asla unutma. Kanının her bir damlası bin düşmanın çehresinden bin defa değerli. Zuhal, son olarak portakal ağaçlarının kırılgan gölgelerinde oturmuş, kendisini dinleyen iki oğluna Soğlayed kemeri alıp döndüğünde sessizlik geceyi ele geçirmişti, dedi. Babalarının anlattıklarından etkilenen Ahmet ile Aziz, portakal bahçesindeki hayatın bundan böyle eskisi gibi olmayacağını anlamışlardı. Pek ender konuşan Zuhal, birkaç gün içinde onlarla ikinci kez bu kadar ciddi bir konuşma yapıyordu. Zar zor ayağa kalkıp bir sigara yaktı. Ağır ağır içti sigarasını. Çektiği her nefeste sanki zihninden ağır ve çalkantılı düşünceler geçiyor gibiydi. Halim ölecek, dedi aniden. Sigarasının izmaritini ezerken. Öğle vakti güneş tam tepede parlarken Halim ölecek. Zuhal oğullarının yanına oturdu. Üçü birden sessizlikte güneşin tam tepelerine yükselmesini beklediler. Öğle vakti Zuhal oğullarına güneşe bakmalarını söyledi. Baktılar. Önce gözleri kamaştı. Ardından gözlerini açık tutabilmeyi başardılar. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Babaları bakışlarını onlardan daha uzun süre dikti güneşe. Halim, şimdi güneşe çok yakın. Niçin? Diye sordu Aziz. Giyimli köpekler. Düşmanlarımız giyimli köpekler. Etrafımızı çeviriyorlar. Güneyde şehirlerimizi taş duvarlarla kapattılar. Halim oraya gitti. Sınırı geçti. Solayet bunu nasıl yapacağını anlattı ona. Halim gizli bir tünelden geçti. Sonra kalabalık bir otobüse bindi. Öğle vakti kendisini patlattı. Ama nasıl? Patlayıcı bomba taşıyan bir kemerle Aziz. Bizim gördüğümüz gibi bir kemerle mi? Evet Ahmet. Çantada gördüğünüz gibi bir kemerle. Beni iyi dinleyin. Solayet gitmeden önce bana yaklaşıp kulağıma bir şey fısıldadı. Bana dedi ki, iki oğlun var. Ülkemizi kuzeyden kapatan dağın eteklerinde doğdular. Pek az insan bu dağın sırlarını senin iki genç oğlundan iyi bilir. Diğer tarafa geçmenin bir yolunu bulmadılar mı? Bunu yaptılar, öyle değil mi? Bunu nereden bildiğimi merak ediyorsun. Halim anlattı bana. Halim'e de senin oğulların anlatmış. Bu sözlerden sonra Zuhal iki oğlunu boyunlarından kavrayıverdi. Ahmet'i sağ eliyle, Aziz'i sol eliyle tutuyordu. Çocukların ayakları yerden kesilmişti. Zuhal sanki aklını yitirmişti. Ahmet'le Aziz'e toprak titremeye başlamış, çevrelerindeki binlerce portakal dallarından yere düşecekmiş gibi geldi. ''Doğru mu bu?'' diye haykırdı babaları. ''Halim'e ne anlattınız? Biraz önce kendini patlatan o çocuğa ne söylediniz?'' Ahmet'le Aziz konuşamıyorlardı. Ağlamaya başladılar. O akşam Zuhal odalarına geldi. Oğlanlar çoktan yatmıştı. Üzerlerine eğildi. Alacakaranlıktaki bedeni şekilsiz bir kütleye benziyordu. Çok alçak sesle konuşuyordu. Uyuyup uyumadıklarını sordu. Cevap vermediler. Ama uyumuyorlardı. Zuhal fısıldamaya devam etti. ''Benim küçük erkeklerim.'' dedi. ''Yüreğimden geçenleri Allah biliyor. Siz de biliyorsunuz. Sizinle daima gurur duydum. Sizler cesur oğullarsınız. Bomba ninenizle dedenizin evine düştüğünde büyük bir yüreklilik gösterdiniz. Anneniz sizinle gurur duyuyor. Fakat o ülkemizde olup bitenleri anlamak istemiyor. Bizi tehdit eden tehlikeyi görmek istemiyor. O çok mutsuz. Anneniz Solayet giderken onu selamlamadı. Solayet önemli bir adam. Anneniz ona hakaret etti. Bunu yapmamalıydı. Solayet geri gelecek. Anlıyor musunuz? Sizinle konuşmak için yeniden gelecek. Şimdi uyuyun. Ahmet'in alnına bir öpücük kondurdu. Ardından hastanede yaptığı gibi Aziz'in alnına da bir öpücük kondurdu. Odadan çıktığında geride kokusu kalmıştı. Zuhal haklıydı. Solayet çok kısa bir süre sonra geri geldi. Ahmet cipin sesini hemen tanıdı. Koşarak evden çıktı. Solayet yanına gelmesi için işaret etti. Bu sefer tek başınaydı. Solayet sordu. Sen Ahmet misin, Aziz misin? Ahmet'im. İyi öyleyse Ahmet. Git kardeşin Aziz'i çağır. İkinizle de konuşmak istiyorum. Ahmet eve döndü. Aziz henüz kalkmamıştı. Hasta olduğu için annesi onu bırakıyordu uyusun. Ahmet kardeşini sarstı. Çabuk giyin. Solayet döndü. Bizimle konuşmak istiyor. Aziz gözlerini kocaman açtı. Kaşları şaşkınlıkla yukarı kalktı. Küçük bir köpeği andırıyordu. Söylediğimi duydun mu? Acele et. Seni aşağıda bekliyorum. Geliyorum, diye mırıldandı kardeşi. Hala yarı uykuluydu. Birkaç dakika sonra Ahmet ve Aziz merakla ve kuşkuyla cipe yaklaştılar. Solayet gülümseyerek, ne bekliyorsunuz binin, dedi. Korkmayın, sizi yemeyeceğim. Yanında onlara yer açmak için makineli tüfeğini cipin arkasına koydu. Cip hareket ettiğinde Ahmet portakal bahçesindeki babasını gördü. Babası yola yaklaşarak cipin uzaklaşmasını seyretti. Solayet cipi çok hızlı sürüyordu. Oğlanlar bundan hoşlanmışlardı. Aziz Solayet'le kardeşinin arasına oturmuştu. Hiçbiri konuşmuyordu. Yoldan çıkıp dağa giden toprak patikaya girdiler. Rüzgar ıslık çalıyordu. Yoldan kalkan toz gözlerini yakıyordu. Oğlanlar bir hayvanın leşini gördüler. Solayet direksiyonu kırarak leşin yanından geçti. Ahmet onun ne olduğunu sordu. Solayet omuzlarını kaldırdı. Birkaç dakika sonra cip aniden durdu. Daha uzağa gidemiyorlardı. Dağ mavimsi kütlesiyle ufku kapatarak önlerinde yükseliyordu. Solayet cipten çıktı. Birkaç adım attı. "Ne yapıyor?" diye sordu Ahmet alçak sesle kardeşine. Birdenbire bir şırıltı duydular. Aziz gülmemeye çalışarak "İşiyor," dedi. Onlara çok uzun gelen bir sürenin sonunda Solayet yanlarına dönüp cipe oturdu. Bir sigara yaktı. Sigarasından uzun bir nefes çekip parmağıyla çok yakınlarındaki dağı gösterdi. "Bir zamanlar buraya sık sık gelirdim," diye anlatmaya başladı. "Sizin yaşınızdaydım. Birkaç arkadaşımla birlikte bisikletle gezinirdik. Bisikletimi yolun kenarında bırakır, kayalıkların arasında yürüyüşe çıkardım. O zamanlarda burada hala kurtlar vardı. Ama kurtlar kayboldu. Yalnızca yılanlar var. Dev gibi sedir öbekleri de vardı. Olağanüstü ağaçlar. Bugün bu çevrede toplasanız bir elin parmaklarını geçmez. Oraya bakın. Birini görebilirsiniz. Görüyor musunuz? Dik bayırın yakınında. İşte bu sedir ağacını kardeşim gibi tanırım. En az 2000 yaşında. Çocukken en sevdiğim şey dallarına tutunarak tepesine kadar tırmanmaktı. Arkadaşlarımın içinde bunu yapabilen yalnızca bendim. Yükseklik korkuma rağmen ağaca tırmanmaktan korkmuyordum. En yüksekteki dala iyice tutunup saatlerce ovayı seyrederdim. Yukarıdayken kendimi başka biri gibi hissederdim. Geçmişi ve geleceği aynı anda görürdüm. Kendimi ölümsüz, ulaşılmaz hissederdim. Dağın her iki yamacını görmek için başımı iki yana çevirmem yeterdi. Gökyüzünün mavi olduğu günlerde bakışlarım bir kartalın açık kanatları gibi süzülürdü. Hiçbir şey durduramazdı onları. Doğu tarafında dediğiniz Monir'in sarı toprağını seçerdim. Onun deli olduğunu düşünürdüm. Dağın bu tarafında ağaç dikmek. Ona sövüp sayardım. Bunu yapmaktan korkmuyordum. Beni duyamadığını biliyordum. Bu ağacın tepesine tünediğimde beni hiç kimse duyamazdı. Hiç kimse. Solayet konuşmayı kesti ve sanki bir uçağın geçtiğini duymuş gibi gökyüzünü inceledi. Gökyüzünde hiçbir şey yoktu. Bir kuş bile. Solayet sigarasından son bir nefes çekti. Bir fiskeyle izmaritini fırlattı. Ardından makineli tüfeğini aldı. Cipin içinde ayağa kalkıp kurşunları sedir ağacına doğru boşalttı. Makineli tüfeğin gürültüsü çocukların soluğunu kesmişti. Cipin tabanına yapıştılar. Solayet silahını attı ve babalarının portakal bahçesinde yaptığı gibi onları boyunlarından kavradı. Solayet'in kolları kaslıydı. Bedeninden büyük bir güç yayılıyordu. Gururlu bir sesle, "Bilin bakalım çocuk gözlerimi batıya çevirdiğimde ne görüyordum?" dedi. "Dedenizin parmaklarını kırarcasına çalıştığı bu bereketsiz toprak parçasını değil, hayır. Yukarıdan ne gördüğümü hayal bile edemezsiniz. Batıda atalarımızın harika bahçeler oluşturduğu bir vadi vardı. Tam bir cennetti. Söylüyorum size, gerçek bir mucize. Uzaktan uzun bir okaliptus sırasının ardında bir köyün civarları seçiliyordu. Köy sakinleri evlerin arasına hurma ağaçları ve palmiyeler dikmişti. Toprağımız okyanus boyunca uzanan devasa bir dağ zincirinin eteklerine kadar gidiyordu. Tüneyimden büyük şairimiz Nahal'in şu kelimelerini avazım çıktığı kadar söylerdim. Cennet, sudan, topraktan ve gökyüzünden ve hiçbir şeyin durduramadığı bir bakıştan oluşur. O bakış uzayın gizli maddesidir. Asla öldürmeyin onu. Ama bugün bu hasta sedir ağacının tepesine tırmansan ne görürdün? Ya da sen, söyle bakalım, ne görürdün? Solayet oğlanlardan birini omuzlarından tutup sarstı. Cevap vermiyor musun? Ne görürdün bugün? Canını acıtacak derecede sarsıyordu oğlanı. Ahmet hiçbir şey söylemiyordu. Dilini mi yuttun, söyle? Ahmet dehşet içindeydi. Solayet cipten çıktı. Birkaç adım attı, ardından yeniden çocuklara doğru ilerledi. Cipin tekerleklerinden birine esaslı bir tekme savurdu. Dudaklarının kenarında küçük bir köpük parlıyordu. "Sonunda dedeniz Monir haklı çıktı," diye bağırdı kederle. "Dedeniz o zamanlar portakal ağaçlarını dağın doğru tarafına dikti. Hadi dışarı çıkın. Bana öyle bakmayın. Sizi buraya niçin getirdiğimi gayet iyi biliyorsunuz." Solayet oğlanları cipin dışına itti. Ahmet kardeşinin elini tuttu. Kendi eli titriyordu. "Burayı biliyorsunuz. Bildiğinizi biliyorum. Bombardımanlardan önce buraya gelmeyi adet edinmiştiniz. Hatta bir gün uzaktan sizi bisikletlerinizin üzerinde gördüm. Eminim buraya geliyordunuz, öyle değil mi? Nedenini de biliyorum. Halim'e anlattınız. Halim de bana anlattı. Halim hiçbir şey anlatmadık, yalan söylemiş, diye cevabı yapıştırdı Ahmet. Tolayet güldü. İki elini Ahmet'in omuzlarına koydu. Korkma ufaklık, kötü bir şey yapmadın. Ahmet kendisini adamın ellerinden kurtardı. Toprak yola doğru koşmaya başladı. Tolayet diğer oğlana döndü ve ona Ahmet mi Aziz mi olduğunu sordu. Azizim. Bu yanıt üzerine kaçan Ahmet'e doğru döndü, bağırdı. Ahmet! Ahmet beni dinle. Halim uçurtmanızın ipinin koptuğu günden bahsetti bana. O gün neler olduğunu biliyorum. Allah büyüktür. Uçurtmanızın ipini o koparttı. Sana söylediklerime inan Ahmet. Her şey olması gerektiği gibi olsun diye koparttı o ipi. Ahmet koşmayı bıraktı. Solayet Aziz'in elini tutup onu kardeşinin yanına götürdü. Üçü birden kayalığın gölgesine oturdular. Buraya uçurtmanızı uçurmak için gelmiştiniz. Civardaki tüm çocuklar bu iş için en elverişli yerin burası olduğunu bilir. Fakat bombardımanlardan beri kimse buraya gelmeyi göze alamıyor. Siz ikiniz tehlikeye rağmen geldiniz ve uçurtmanızın ipi koptu. Serbest kalan uçurtmanız kıyının öteki tarafına, okyanusun enginliğine kavuşmak ister gibi uçtu ve birdenbire rüzgar duruverdi. Sihir gibi. Uçurtmanızın gökyüzünden düştüğünü, dağın öteki yamacında kaybolduğunu gördünüz ve dünyanın en kıymetli şeyiymiş gibi onu aramaya gittiniz. Kağıt ve rüzgar. Uçurtmanız herhalde pek güzeldi. Canlı renklerle boyanmıştı. Belki bir kuş şeklindeydi. Belki de bir ejderha. Ya da bir Yusufçuk. Hayır, hayır hiçbiri değil, dedi Aziz. Onu bize dedemiz Monir yapmıştı. Yalnızca kağıt ve rüzgar, demin söylediğiniz gibi. Solayet bir yankı gibi Aziz'in sözlerini tekrarladı. Evet, yalnızca kağıt ve rüzgar. Ve dağa tırmanmaya başladınız. Yanılıyor muyum? Cevap verin. Eve uçurtmamızla dönmemiz gerekiyordu, yoksa babamız bizi sorguya çekerdi, diye açıkladı Ahmet. Evet, diye devam etti Aziz. Babasının sesini taklit etti. Nerede kaybettiniz onu? Çok kalpsizsiniz. Dedenizin hediyesini kaybetmişsiniz. Nereye gitmiştiniz? Bizden cevap bekleyecekti, diye lafa aldı Ahmet. Ve ona doğruyu söyleyecektik. Babamıza yalan söyleyemeyiz. Güzel. Size hayat verene asla yalan söylememeniz gerekir. Buraya kadar geldiğimizi duysa babamız bizi öldürürdü, dedi Aziz. Eve uçurtmamızla birlikte dönmemiz gerekiyordu. Dağa tırmanmaya başladık. Çok yüksek değil. Kayalıkların arkasından zikzaklı bir patika uzanıyor. Onu kolayca takip ettik. Güldük. O kadar yükseğe tırmanmak ve çok uzaktan vadinin dibindeki portakal bahçesinin yeşilliğini görmek çok heyecanlıydı. Böyle yükseğe çıkmaya cesaret eden biri tek bakışta tüm hayatını görür. Ölümünü de. Solayet bunları söylerken gülmüştü. Oğlanlara sigara ikram etti. Gölgeye rağmen gitgide daha da yakıcı bir hal alan toprakta oturup sigaralarını tüttürdüler. Solayed'in boynu terden parlıyordu. Neticede dedeniz Munir haklı çıktı. O zamandan portakal ağaçlarını dağın doğru tarafına dikti. Çünkü diğer tarafta ölülerimizi mezarlarından çıkardılar. Yaşayanlar katledildi. Evleri yıkıldı. Tarlaları, bahçeleri yerle bir edildi. Her geçen gün düşmanlarımız atalarımızın topraklarını sömürüyorlar. Sıçanlara benziyorlar. Solayet sigarasından uzun bir nefes çekti. Söyle bakalım Ahmet. Ve sen Aziz, tepeye ulaştığınızda diğer tarafta ne gördünüz? Gökyüzünün diğer tarafını, diye cevap verdi Aziz. Gökyüzünün diğer tarafını gördüm. Sonu yoktu. Sanki bakışlarım daha uzaklara gidemiyor gibiydi. Sonra rüzgarın kaldırdığı tozun içinde uzaklarda bir şehir gördüm. Tuhaf bir şehir. O bir şehir değildi, diye ekledi Ahmet. Bir şehre benzemiyordu. Her iki ucunda gökyüzüne ışık şimşekleri gönderen kuleler vardı. Askeri barakalar. İşte gördüğünüz buydu. Dikenli tellerle çevrilmiş depolar gördünüz. Ve onların içinde ne var biliyor musunuz? Ölümümüz. Yıllardır planlıyorlar bunu. Ama Allah uçurtmanızın ipini koparttı ve şimdi depolarında kendi ölümlerini saklıyorlar. Ahmet de Aziz, Solayed'in son sözlerini anlayamıyor, adamın aklını yitirmeye başlayıp başlamadığını merak ediyorlardı. Dağın öteki tarafında ne göreceğinizi biliyordunuz. Bunu kim bilmez? O kadar uzun süredir savaştayız ki. Biliyordunuz değil mi? Ve Halim'e bunu anlattınız. Hayır, bilmiyorduk. Yalan söyleme. Kardeşim yalan söylemiyor, diye haykırdı Aziz ayağa kalkarken. Halime sadece uçurtmamızın dağın öteki tarafına uçmayı başardığını anlattı. "Tek istediğim gözünü boyamaktı," diye ekledi Ahmet ağlamaklı bir sesle. "Halim bu bölgede uçurtma uçurmasını en iyi bilendi. Kötü bir şey yapmadım." "İkiniz de beni dinleyin. Öteki tarafta ne olduğunu bilip bilmediğiniz fark etmez. Halime gerçekten de ne anlattığınız da önemsiz. Önemli olan bu değil. Bunlar bir takım çocukluklar. Bunlardan bahsetmeyelim artık. O gün hakikatte neler olduğunu bilmek ister misiniz?" Solayet onların yanıtlarını beklemeden kalktı. Geniş adımlarla dağa doğru yöneldi. "İzleyin beni." Üçü birden dağın eteğine ulaşmak için güneşin altında 10 dakikadan fazla yürüdüler. "Sanırım uçurtmanızı alabilmek için dağa buradan tırmandınız, öyle değil mi?" "Evet," dedi Aziz. "Tam olarak buradan," diye belirtti kardeşi. "Ben de öyle düşünmüştüm." Solayet kollarıyla iki oğlana sarıldı. "Attığınız her adımda bir mayına basabileceğinizden haberiniz yok muydu? Bunu bilmiyor muydunuz?" Solayet oğlanların başını okşadı. "Bir mucize. İşte o gün bir mucize gerçekleşti. Allah uçurtmanızın ipini kopardı. Dağdaki yürüyüşünüzde adımlarınıza rehberlik etti." Sessizce yola geri döndüler. Aziz'in Solayed'in ikram ettiği sigaradan midesi bulanmıştı. Kusmak istiyordu. Cipe döndüklerinde Solayed büyük bir kahkaha attı. Ayaklarının dibinde duran bir şişe suyu aldı. Şişenin yarısı doluydu. Açıp içindekini başından aşağı boşalttı. Su saçlarından ve sakalından aşağı akarak gömleğini ıslattı. Kahkahası olanları korkuttu. Onlara doğru dönerek gülümsedi. Beyaz dişleri güzeldi. Kusursuzdu. Arabayı çalıştırdı. Ahmet ona kendisinin de susadığını söylemeye cesaret edemedi. Başka bir şişe var mı diye bakışlarını arabanın içinde gezdirdi. Yoktu. Solayet gidişte olduğundan daha hızlı sürüyordu arabayı. Cipin ve rüzgarın gürültüsünü bastırmak için çok yüksek sesle konuşuyordu. "Şimdi anladınız mı o gün nasıl bir iş yaptığınızı? O tuhaf şehre gitmek için bir yol keşfettiniz. Ve bunu yapan yalnızca sizsiniz. Bunu daha önce yapmaya çalışan herkes mayınlarla paramparça oldu. Birkaç gün sonra ikinizden biri oraya yeniden dönecek. Sen Aziz ya da sen Ahmet. Buna babanız karar verecek. Hanginizi seçerse patlayıcı kemeri de o takacak. O tuhaf şehre kadar inecek ve o şehri sonsuza kadar yok edecek." Solayet yanlarından ayrılmadan önce şunu da söyledi. "Sizi Allah seçti. Allah'ın lütfu üzerinize olsun." Ahmet eve sığındı. Aziz uzun süre cipin giderken kaldırdığı toprak bulutunu seyretti. Oğlanlar Solayed'in geri gelmesini beklerken zamanda tuhaf bir şekilde ağır akmaya başlamıştı. Dakikalar hamur gibi uzuyordu. Kardeşlerden biri savaşa gidecek ve Solayed'in tuhaf şehir olarak adlandırdığı o yerdeki askeri barakaları patlatacaktı. Sürekli bundan bahsediyorlardı. Babaları hangisini seçecekti? Niçin birini değil de ötekini seçecekti? Aziz, kardeşinin yalnız başına gitmesine asla izin vermeyeceğine yeminler ediyordu. Ahmet de aynı şeyi söylüyordu. Genç yaşlarına rağmen Solayed'in onları onurlandırdığının farkındaydılar. Birdenbire gerçek savaşçılara dönüşüvermişlerdi. Zaman geçirmek için portakal bahçesinde kendilerini patlatma oyunu oynuyorlardı. Aziz babasının eski bir kemerini aşırmış, kemeri içlerini kumla doldurduğu 3 küçük konserve kutusuyla ağırlaştırmıştı. Kemeri sırayla takarak müstakbel, şehit rolünü oynuyorlardı. Portakal ağaçları da onlarla birlikte savaş oyunu oynuyordu. Düşman askerler oluyor, en ufak kuşkulu seste patlayıcı meyvelerini dallarıyla fırlatmaya hazır, sonsuz sıralar halinde dizilmiş savaşçılara dönüşüyorlardı. Oğlanlar yerde sürünerek ve dizleri yara bere içinde kalarak ağaç aralarına sokuluyorlardı. Patlayıcının eski bir ayakkabı bağcığından uydurulmuş pimini çektikleri anda ağaçlar patlamanın etkisiyle köklerinden kurtularak savruluyor, binlerce parça halinde gökyüzüne yükseliyor ve ardından oğlanların paramparça cesetlerinin üzerine düşüyordu. Ahmet ile Aziz o ölümcül ağının etkisini hayal etmeye çalışıyorlardı. "Sence canımız yanacak mı?" "Hayır Ahmet." "Emin misin buna? Ya Halim?" "Ne olmuş Halim'e?" "Şimdi orada burada Halim'in küçük küçük parçaları olmalı." "Herhalde öyledir." "Bu bir sorun mu?" "Niye sorun olsun ki?" "Göğe yükselmek için." "Kafanı çalıştır Ahmet. Bu dünyada olup bitenler önemli değil. Asıl Halim eksiksiz bedeniyle şimdiden yukarıda zaten." "Ben de öyle düşünüyorum Aziz." "Öyleyse bunu kendine niçin dert ediyorsun?" "Hiç. Dün rüya gördüm. Babamız beni seçmişti. Gitmeden önce sarı kamyonumu sana verdim. Hangi sarı kamyonu? Rüyamdaki kamyonu. Senin hiç sarı kamyonun olmadı ki. Rüyamda bir tane vardı. Onu sana verdim ve kemeri alıp gittim. Ya ben? Ne? Sen kemerle gittiğinde ben ne yaptım? Sarı kamyonla oynayarak eğlendin. Rüyan çok aptalca Ahmet. Sensin aptal. İki kardeş sessiz sessiz uzun bir müddet birbirlerini seyrettiler. Her biri diğerinin aklından geçenleri tahmin etmeye çalışıyordu. Aziz, kardeşinin gözlerinde yaşlar biriktiğini gördü. Aziz, arada bir sesler duyuyor musun? Ne demek istiyorsun? Kafanda konuşan sesler. Hayır Ahmet. Hiç mi? Hiç. Kardeşinin yanıtı Ahmet'i hayal kırıklığına uğratmıştı. Ahmet başlarda herkesin zihninde bir takım sesler duyduğunu zannetmişti. İşlerin gerçekten böyle olup olmadığını merak etmişti. Fakat zamanla bu olayı bütün evrende yalnızca kendisinin yaşadığı sonucuna varmıştı. Çevresindeki hiç kimse ona böyle bir şeyin var olabileceğini söylememişti. Sadece bir kez ninesi Şahan'a bundan bahsetmeye cesaret etmiş, fakat sahipleri ortaya çıkmayan seslerin söylediği tuhaf sözlerin hiçbirini ona tekrar edememişti. Zihninde yuvarlanan bu sesler birbirleriyle uyumsuz titreşimler halinde kelimeleri tersine çeviriyor, kendisinin bir iki dakika önce söylediği ya da kardeşinin veya annesinin bir gün önce söylediği bir cümleyi sayısız kez tekrarlıyordu. Sanki içinde minicik bir Ahmet daha vardı. Kendi etinden çok daha sert bir malzemeden yapılmış, kahramanı Dodi gibi birden fazla ağzı olan bir nevi çekirdek. O ağızlar sanki Ahmet'in bildiğinden çok daha fazla şey biliyor gibi konuşuyorlardı. Ondan önce mi doğmuşlardı acaba? Onun içine yerleşmeden önce başka yerlerde yaşamışlar mıydı? Belki de o uyuduğunda seyahat ediyorlar, onun kendi başına erişemeyeceği bilgiler topluyorlardı. Onun dilinden başka dillerde biliyorlar mıydı? Kelimeleri bozmalarına veya herhangi bir sebep olmaksızın tekrar edip durmalarına rağmen ona söyleyecek önemli şeyleri mi vardı? Zohal günlerce ana babasının evinin yıkıntılarını toparladı. Evin bulunduğu arsayı temizledi. Fotoğrafları, giysileri ve bulduğu birkaç parça kapkacağı topladı. Fakat hala işe yarayabilecek birkaç mobilyayı muhafaza etmedi. Tamara elinden geldiği kadar yardım etti ona. Oğlanlar da işin bir ucundan tutmayı önermişti. Fakat babaları kovalamıştı onları. Karı koca sessizlik içinde çalıştılar. Sıkıntılı ve ağır bir sessizlikti. Tamara birçok kez konuşmak istedi. Fakat söyleyeceği cümleleri her seferinde içine attı. Zuhal'in de aynı durumda olduğunu hissetmişti. Bir kamyon evin duvarlarından kalan hafriyatı almaya geldi. Geride yalnızca kan lekeli yer döşemesi kalmıştı. Zohal karısını elinden tuttu. Karısı onun ne yapmak istediğini anlamadı. Karısının endişesini görünce ona oturmasını söyledi. Karısı itaat etti. Duvarları yıkılınca öksüz kalan evin, sakinlerinin yasını tutan yer döşemesinde karısının yanına oturdu. Tamara'nın içinden gülmek geldi. Sanki kayınvalidesiyle kayınpederinin evi rüzgara kapılıp gitmiş ve bu dünyayı sonsuza kadar terk etme sıraları şimdi onlara geldiğinden kocasıyla kendisi de buradan sökülüp atılacakmış gibi bir hisse kapılmıştı. Sessizliği Zohal bozdu. Ahmet gidecek. Kemeri o taşıyacak. Tamara'nın kalbi duracak gibi oldu. Ne düşündüğünü biliyorum, diye sözlerine zorlukla devam etti Zohal. Bana ne söylemek istediğini biliyorum. Düşündüm. Uzun uzun düşündüm. Aziz olmaz. Utanırım Tamara. Aziz'den kemeri taşımasını istersem yaşayamam. Allah'a seslenmeye bir daha yüzüm tutmaz. Evet Tamara, tüm bunları uzun uzun düşündüm. Bu soruyu yüreğimde binlerce kez evirip çevirdim. Ve... Fakat Aziz... demeye çalıştı Tamara. Ama cümlesini bitiremedi. Evet, Aziz ölecek. Senin gibi ben de biliyorum bunu. Doktorun bana söylediklerini anlattım sana. Kemeri o taşırsa bu bir fedakarlık olmaz. Bu yalnızca meydan okuma olur. Vebali bize döner. Hem sonra Aziz bu durumdayken bu işi başaramaz. Çok zayıf. Hayır Tamara, Aziz olmaz. Savaşa hasta bir çocuk gönderilmez. Kurban edilmiş biri ikinci kez kurban edilmez. Bunu kendi kelimelerinle düşünmeye çalış Tamara. Sen de benim vardığım sonuca varacaksın. Ahmet gidecek. Tamara ağlıyor, bir yandan da konuşamadığından başını hayır anlamında sallıyordu. Soğlayet başsağlığı dilemeye niçin Manahal'le birlikte geldi sanıyorsun? Dinle beni. Manahal tek oğlunun doğumunda karısını kaybetmiş ve oğlunu feda etmeyi kabul etmiş. Zohal ayağa kalktı. Tamara onun kamburlaşmış sırtıyla portakal bahçesinde kaybolduğunu gördü. Şaşırmamıştı. Zuhal'in Ahmet'i seçeceğini biliyordu. Yüreğinin derinliklerinde daima bilmişti bunu. Ve onu dilsiz kılan da içindeki bu acıydı. O akşam bahçede uzaktaki ışığı içine iyice işlesin diye ayı seyretti. Aklına aniden bir şarkı geldi. Annesi şarkıyı onu uyutmak için kulağına fısıldardı. Gün gelecek hepimiz ışık olacağız. Daima açık gözlerde yaşayacağız. Fakat bu akşam küçüğüm, kapat göz kapaklarını. Karnına bir soğukluk hissi kaplamıştı. Hastalandığını düşündü. Fakat her zaman bedeninden aşağı inen soğuk bu defa dudaklarına ve diline kadar yükselmişti. Buz gibi kelimeler oluştu ağzının içinde. Çok geç olduğunu anlamıştı. Artık bundan böyle bu kelimelerin ve içlerinde hapsettikleri düşüncenin buzunu hiçbir şey eritemezdi. Gece iyiden iyiye inip tüm evi sarsın diye bekledi. Ardından sessizce oğlanların odasına çıktı. Nefes alıp verişlerini duyuyordu. Derin bir uykudaydılar. Ahmet'in yatağına yaklaşıp elini oğlunun alnına koydu. Uyanmasını bekledi. Oğlan gözlerini aralayınca elini merhametle tuttu. Konuşma. Kardeşini uyandırma. Beni takip et. Odadan iki hırsız gibi çıktılar. Tamara, Ahmet'le birlikte bahçeye döndü. Tamara'nın gizli gizli Ay Bankı olarak adlandırmayı sevdiği Gül Hatmilerin karşısındaki banka oturdular. Ahmet, annesinin gecenin bir yarısında kendisini uyandırıp evden dışarı sürüklemesine pek şaşırmış gibi değildi. Uykulu göz kapakları hala ağırdı. Dinle beni Ahmet. Yakında baban kardeşini uyandırmamak için sessizce odana girecek. Sana yaklaşacak ve elini biraz önce benim yaptığım gibi başına koyacak. Sen de ağır ağır uykundan uyanacaksın. Ve üzerine eğilmiş yüzünü görünce onun seni seçtiğini anlayacaksın. Veya seni elinden tutacak, portakal bahçesine götürecek. Orada seni bir ağacın dibine oturtarak konuşacak. Babanın bunu sana nasıl açıklayacağını bilmiyorum. Fakat o ağzını açmadan zaten ne diyeceğini bileceksin. Bunun anlamını biliyor musun? Dağdan geri dönmeyeceksin. Solayet kardeşine ve sana ne anlattı bilmiyorum. Fakat tahmin ediyorum. Baban onun geleceği gören bir adam olduğunu söylüyor. Bizi düşmanlarımızdan koruyan önemli bir adam olduğunu. Hepsi saygı gösteriyorlar ona. Hiç kimse karşı çıkmaya cesaret edemiyor. Baban ondan korkuyor. Bense onu görür görmez çok kibirli buldum. Onun evimizin eşiğinden geçmesine izin vermemeliydi baban. İnsanların evlerine girip çocuklarını kaçırma hakkını kim verdi ona? Aptal değilim. Bunun bir savaş olduğunu ve fedakarlık etmek gerektiğini biliyorum. Kardeşinle senin yürekli olduğunuzu da biliyorum. Babanıza bu kemeri taşımanın bir onur ve görev olduğunu söylediniz. Söylediklerinizi anlattı bana. Halim'in ve tüm diğerlerinin yolundan gitmeye hazırsınız. Babanız altüst oldu. Kararlılığınızla gurur duyuyor. Allah bize dünyanın en iyi iki oğlunu verdi fakat ben Ahmet, dünyanın en iyi annesi değilim. Kuzenim Hacmi'yi hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun değil mi? Hastaydı. Aziz de aynı hastalıktan mustarip. Kemikleri yok oluyor. Sanki vücudunda eriyip gidiyor. Kardeşin ölecek Ahmet. Sana inanmıyorum. Anneni yalancılıkla suçlama. Büyük şehirdeki doktor bunu babana söyledi. Aziz belki de bir sonraki portakal hasadını göremeyecek. Ağlama sevgili çocuğum. Çok zor. Yalvarırım ağlama. Anne. Dinle beni Ahmet. Dinle beni. Kemeri senin takmanı istemiyorum. Ne diyorsun? İki oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Kardeşinle konuş, yerine geçmesi için ikna et onu. Asla. Kemeri takmak istemediğini söyle ona. Bu doğru değil. Korktuğunu söyle. Hayır. Ah Ahmet, evladım. Aziz orada ölürse çok daha mutlu olacak. Öbür türlü onu neyin beklediğini biliyor musun? Korkunç acılar içinde yatağında ölecek. Allah'ın bir şeyde bahşettiği şereflerle onu yanına alacağı şanlı bir ölümden mahrum etme kardeşini. Sana yalvarıyorum. Aziz'den senin yerine geçmesini iste. Bundan hiç kimseye bahsetme. Özellikle de babana. Bu ölene kadar aramızda bir sır olarak kalacak. Ahmet, sendeleyen küçük bir hayalet gibi yatağına döndü. Tamara Ay Bankı'nda oturmaya devam etti. Kalp atışlarını sakinleştirmeye çalışıyordu. Dehşet içindeydi. Uzun bir süre sonra en yakınındaki güle uzattı elini. Parmaklarının ucuyla taç yapraklarını okşuyordu. Tamara çiçeğin kalbinin nefes aldığını görür gibiydi. Şanan bir gün ona, çiçeklerin kokusu onların kanıdır demişti. Çiçekler hem cesurdur hem de cömert. Hayatlarından endişe duymadan kanlarını etrafa yayarlar. İşte bu nedenle görmek isteyen herkese güzelliklerini hediye etmekten bitkin düşerek çabucak soluyorlar. Şanan bu gülü ikizler doğduğunda dikmişti. Torunlarının doğumunu kendince böyle kutlamıştı. Tamara aniden banktan kalktı, gül hatmileri koparmaya girişti. Elleri dikenlerden yaralanarak kanıyordu. Kendini korkunç hissediyordu. İşte o feci düşünceyi dile getirmişti. Hasta oğlunu ölüme yollamıştı. Ertesi gün bir ses Amedi kardeşinden çok önce uyandırdı. Sesin Halim'in sesine az vurgulara ve ritme sahip olduğunu hayretle fark etti Ahmet. Yanılmıyordu. Gerçekten de Halim'in sesiydi. Ses özellikle Ahmet'e hitap etmeden konuşuyordu. Sanki var olmak için başkalarının onu dinlemesine ihtiyacı olmayan birinin söylediği bir şarkı gibiydi. İpim koptu. İpim koptu diye tekrarlıyordu Halim'in sesi. Ahmet bir an kemerli genç adamın ölüler ülkesinden geri döndüğünü ve odada olduğunu zannetti. İpim koptu. Rüzgar yüzünden değil. Korkunç bir gürültü ipimi kopardı. Kulaklarım kanıyor. Hiçbir şey duymuyorum. Ahmet yatağında doğrularak etrafına bakındı. Odanın alacakaranlığında kimseyi görmedi. Ama yalnızca yanında uyuyan kardeşini göreceğini de zaten biliyordu. Güneşe yaklaşıyorum. Yükseliyorum. Yükseliyorum. Rüzgar yüzünden değil. Gürültü yüzünden. Artık hiçbir şey duymuyorum. Dünyayı artık görmüyorum. Beyaz bulutlar yutuyor beni. Beni artık kimse göremiyor. Ahmet elleriyle kulaklarını kapattı. Fakat ses daha da güçlenmişti. Korkunç bir gürültü ipimi kopardı. Yanıyorum. Sonsuz gökyüzünde tek başınayım. Bir daha geri dönmeyeceğim. Yanıyorum. Rüzgarın yokluğunda tek başına. Ahmet kalkıp odanın penceresine yaklaştı. Şafak vaktiydi. Güneşin ilk ışınları uzaktan seçtiği portakal ağaçlarının tepesine değiyordu. Uzunca bir süre mavileşinceye kadar gökyüzünü seyretti. Ses yavaş yavaş sakinleşmişti. Tamamen sustuğunda yatağına döndü. Kalp atışlarını duyuyordu. Azize sımsıkı sarıldı. Vücudunu kardeşinin bedenine sanki onun içinde kaybolmak ister gibi sımsıkı bastırdı. Rüya mı görmüştü yoksa annesi kardeşinin kemiklerinin eridiğini ona gerçekten söylemiş miydi? Rüya mı görmüştü yoksa annesi kardeşinin kemiklerini dağın diğer tarafında patlatmasının onun için daha iyi olacağını ona gerçekten söylemiş miydi? Sarıldığı beden birdenbire pek kırılgan geldi ona. Hayır, patlayıcı kemeri kendi yerine Aziz'in taşımasına izin vermeyecekti. Aziz uyanıp onu sertçe itti. Ne yapıyorsun Ahmet? Hiç. Kalk. Çok geç oldu. Anne babasının korkunç ölümleri Zuhal'in günlük rutinini değiştirmemişti. Tam aksine artık işine daha da dört elle sarılmıştı. Portakal bahçesi gözlerinde daha büyük bir değer kazanmıştı. Şimdi artık anne babasının naaşlarının yattığı bir mabede dönüşmüştü. Gözüne kutsal gelen hareketlerle her bir ağacı kontrol ediyor, hasta dalları kesiyor, toprağı suluyordu. Topraktan yükselen koku ona güven veriyor, geleceğin hala bir anlamı olduğuna inanmasını sağlıyordu. Ağaçlarının arasında kendisini güvende hissediyordu. Sanki hiçbir bomba yaprakların oluşturduğu o kalkanı delip geçemezmiş gibi. Yüreği biliyordu. Portakal bahçeleri onun tek dostuydu. Zuhal o gün yine de sırtını bir ağaca yaslamış ve gözyaşı dökmüştü. Babası Monir'i düşünüyordu. Yerinde o olsa ne yapardı? Ahmet'i mi seçerdi, Aziz'i mi? Biraz önce budadığı portakal ağacının yaprakları altında oturmuş, ölmüş babasından bir işaret bekliyordu. Zuhal bütün sabah Ahmet'e ne söyleyeceğini düşündü. Her halükarda, dedi nihayet kendi kendine, ölüm birine görünmez elleriyle zaten dokunmuşken diğerini ölüme göndermenin bir anlamı yok. Ama başka ne yapılabilir ki? Gözyaşlarını silerek portakal bahçesinden çıktı. Eve yaklaştığında bahçede eğlenen oğullarını seyretti. Annelerini ve mutfaktaki derslerini biraz önce bırakmışlardı. Tereddütle yanlarına yaklaştı. Ahmet'le Aziz, babalarının geldiğini hissedip, o saatte işinin başında olmamasına şaşırarak yanına gittiler. Zuhal, iki oğluna sanki onları ilk defa veya son defa görüyormuş gibi sessizce baktı. Boğazının hangi duyguyla düğümlendiğini artık bilmiyordu. Ahmet'i elinden tuttu, Aziz'i şaşkınlık içinde geride bırakarak onu götürdü. ''Nereye götürüyorsun beni?'' Aslında babasının ne yapmak istediğini biliyordu. Zuhal oğlunun elini iyice kavrayarak sessiz kaldı. Bahçe aletlerinin bulunduğu depoya kadar yürüdüler. Babası ona bir anahtar verdi ve büyük demir asma kilidi açmasını istedi. Ahmet babasının dediğini yaptı. Ardından Zuhal ağır ahşap kapıyı itti. Depoya girdiklerinde iki kuş başlarının üzerindeki açık çatı penceresinden dışarı uçtu. Ahmet bir an korktu. Kapı arkalarından kapanmıştı. Çatıdan bir ışık huzmesi giriyor ve içinde milyonlarca toz zerreciği dans ediyordu. Sanki uzun, canlı bir kılıç gibiydi. İçerisi yağ ve nemli toprak kokuyordu. "Onu buraya koydum," diye mırıldandı Zuhal. Bir köşeye gitti, çadır bezinden eski bir örtüyü kaldırdı. Solayed'in getirdiği çuval çantayı alıp oğlunun yanına döndü. Çömeldi ve Ahmet'i yanına oturttu. "Ölüleri toprağa gömmek gerek," dedi. Söylediği her kelime sanki toprağın derinliklerinden yükseliyormuş gibiydi. "Çünkü ölüler ancak bu şekilde, böyle girerler gökyüzüne, toprağa gömülerek. Ben de ana babamı böyle gömdüm. Beni gördün. Eski küreğimi aldım ve bir çukur kazdım. Şölen yapmaya hazırlanan solucanları gördün. Asıl zoru çukuru kapatmak için üzerine toprak atmak değil. Beni gördün. Çukuru iyice kapattım. Asıl zoru yıkıntılarda onları aramak. Annemin açılmış kafatasını gördüm. Yüzündeki iyilik artık tanınmayacak haldeydi. Delik duvarlar, kırık tabaklar kan içindeydi. Çıplak ellerimle babamın kalıntılarını topladım. Öyle çoktu ki kardeşine ve sana yaklaşmamanızı söyledim. Annenize de. Hiç kimse bunu yapmak zorunda kalmamalı. Hiç kimse, hatta en suçlu insanlar bile ana babalarının kalıntılarını evlerinin yıkıntılarında aramamalı. Gökyüzünü ikiye ayıran çukuru kazdım der atalarımız. Sineklerin huzursuz edici müziğini duydum da derler. Oğlum, ölümden korkmamak lazım. Deponun alacakaranlığında Zuhal'in sesi bir cümleden diğerine gitgide yumuşamıştı. Ahmet, babasının bu şekilde konuşmasından hem endişe duyuyor hem de rahatlıyordu. Her gün, o günün hayatımızın son günü olacağı korkusu içinde yaşıyoruz. İyi uyuyamıyoruz ve iyi uyuyamayınca kabuslar peşimizi bırakmıyor. Köyler her hafta bir baştan bir başa yıkılıyor. Ölülerimizin sayısı artıyor. Savaş şiddetleniyor Ahmet. Başka çaremiz yok artık. Ninenin ve dedenin evlerini yok eden bomba dağın öteki yamacından geliyordu. Biliyorsun bunu değil mi? O lanetli yerden başka bombalar da gelecek. Her sabah gözlerimi açtığımda portakal bahçesinin güneşin altında hala ayakta olduğunu gördüğümde bu mucize için Allah'a şükrediyorum. Ah Ahmet, mümkün olsa senin yerini alırdım. Annen de bir saniye bile tereddüt etmezdi bunu yapmakta. Kardeşin de. Özellikle de seni çok seven kardeşin. Solayet geri gelecek. Seni dağın eteğine o götürecek. Yakında, ya birkaç gün ya da birkaç hafta içinde. Ama kesinlikle hasattan önce cipiyle gelecek. Kemeri sen takacaksın. Zuhal çuval çantayı açtı. Elleri hafifçe titriyordu. Ahmet deponun zayıf ışığına rağmen bunu fark etmişti. Babasını seyrederken onun çantadan gri veya yeşil renkte canlı bir şey, meçhul ve tehlikeli bir hayvan çıkardığını hayal etti. Sana başka bir şey daha söylemem gerek. Kardeşin henüz iyileşmedi. Kemeri o takamaz. Çok güçsüz. Onun için seni seçtim. Ya Aziz hasta olmasaydı kimi seçerdin? Diye sordu Ahmet. Babasını şaşırtacak bir şekilde damdan düşer gibi. Zuhal soruyu sorar sormaz pişman olan oğluna ne cevap vereceğini uzun süre bilemedi. Ahmet kardeşinin yalnızca hasta olmadığını, aynı zamanda artık iyileşemeyeceğini de gayet iyi biliyordu. Tamara onun hastalığının ciddiyeti konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmamıştı. Ölecekti. Kardeşiyle yer değiştirmezse kendisinin de öleceği gibi. Portakallardan benim yerime karar vermelerini isterdim. Portakallardan mı? Şunu yapardım. Kardeşine bir portakal verirdim. Sonra da sana bir portakal verirdim. Portakalında en çok çekirdek çıkan giderdi. Ahmet gülümsedi. Zuhal ayağa kalktı. Patlayıcı kemeri tutuş şekli nesneye törensel bir önem veriyordu. Ahmet o zaman kemerin kardeşiyle birlikte eğlenmek için yaptıkları kemere hiç benzemediğini gördü. Bu kemer ağır ve sinsiydi. Ahmet kemere yaklaşarak ihtiyatla dokundu. Onu almak ister misin? Tehlikeli değil mi? diye sordu Ahmet bir adım geriye giderek. Hayır, Tunia'ya bağlı değil henüz. Biliyorsun, patlatmanı sağlayacak. Her neyse, ne demek istediğimi zaten biliyorsun. Ahmet, Tunia'nın ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Babası ona kemeri verdi. Solayet, bu kemeri sevmen gerektiğini iyice anlattı bana. Onu kendi bedeninin bir parçası olarak görmelisin. İstediğin zaman takabilirsin onu. Ağırlığına, vücudunla temasına alışman gerek. Fakat buradan asla dışarı çıkarma. Anladın mı? Hele de buraya kardeşinle gelmeye sakın kalkışma. O zaman işler karışır. Söz veriyorum. Korkmuyor musun? Hayır, diye yalan söyledi Ahmet. Korkmuyorum. Cesursun. Seninle gurur duyuyorum. Hepimiz gurur duyuyoruz seninle. Babanın oğluna bakmaya cesaret edemediği uzun bir sessizlik oldu. Al, asma kilidin anahtarını sana veriyorum. Artık istediğin zaman gelebilirsin buraya. Zohal, Ahmet'in üzerine eğilip onu alnından öptü. Ardından dışarı çıktı. Kapıyı açtığında gün ışığı şiddetle depoya dolarak Ahmet'in gözlerini kamaştırdı. Kapı tekrar kapandı. Ahmet kendini yeniden mutlak karanlıkta elinde kemerle buldu. Nefes alacak cesareti bile kalmamış gibiydi. Birdenbire boşlukta dalgalanan bir yüz görür gibi oldu. Dede, sen misin? Ahmet, dedesi Moner'in yüzünü gördüğünden emindi. Onun öldüğünü ve portakal bahçesinde gömülü olduğunu iyi biliyordu. Fakat görüntü öylesine güçlüydü ki yeniden seslendi. Cevap ver dede, sen misin? Gözleri karanlığa alıştığından deponun duvarlarını, derme çatma raflara dizilmiş aletleri yeniden seçebilmeye başladı. Çatı penceresinden giren güneş ışığı, tırpanların, bahçıvan makaslarının, küreklerin ve testerelerin uçlarını parlatıyordu. Ahmet etrafına bakındı. Görüntü tamamen uçup gitmişti. Derin bir nefes aldı ve kemeri beline taktı. Kasları kas katı kesildi. Güvensizce birkaç adım attı. Artık gerçek bir askerim. Bahçede bir çalılığın arkasına çömelmiş Aziz, babasının depodan yanında Ahmet olmadan çıktığını ve çalışmak üzere yeniden portakal bahçesine döndüğünü gördü. Babasının seçimi onu şaşırtmamıştı. Ahmet'in depodan çıkmasını bekledi ama nafile. Uzun bir bekleyişten sonra depoya onun yanına gitmeye karar verdi. Büyük kapıyı yavaşça araladı. Ahmet, ne yapıyorsun? Kardeşi cevap vermediğinden içeriye doğru bir adım attı. Orada olduğunu biliyorum. Cevap ver bana. İçeri girme. Niçin? Beni yalnız bırak. Aziz ilerledi. Deponun kirli alacakaranlığında kardeşinin gölgesini seçti. Ne yapıyorsun? Yaklaşma. Niçin? Çünkü tehlikeli. Aziz hareketsiz kala kaldı. Kardeşinin gürültülü gürültülü nefes alıp verdiğini duyuyordu. Neyin var? Kımıldayamıyorum. Hasta mısın? Çık buradan. Niçin? Kemer belimde ve eğer hareket edersem... Saçmalıyorsun. Her şey patlayacak, çık buradan. Aziz korkarak, babamızı bulmaya gideceğim, dedi. İnandın mı bana? Ne kadar da aptalsın. Kahkahalarla gülen Ahmet, kardeşinin üzerine öyle hızlı koştu ki onu sendeletip yere düşürdü. Gerçekten de aptalsın. Kemerde fünye yok. Aziz kardeşinin bacaklarını yakaladı. Bu defa da o kardeşini yere düşürdü. Şiddetle dövüştüler. Seni öldüreceğim. Ben de seni. Kemeri bana ver. Oraya ben gitmeliyim. Babamız beni seçti. Oraya ben gideceğim. Takmak istiyorum. Çıkar onu. Asla. Aziz kardeşinin yüzüne vurdu. Ahmet sersemleyerek doğruldu. Duvara yaslanmış uzun tırpanı yakaladı. Bana yaklaşırsan seni küçük parçalara ayırırım. Dene hadi. Ciddiyim Aziz. İki kardeş hareketsiz kalıp kesik kesik solumalarını dinleyerek birbirlerine baktılar. Artık çocuk değillerdi. Bir şeyler değişmişti. Alacakaranlık o genç bedenlerine bir erişkinin bedenine has bir genişlik ve ağırlık kazandırmış gibiydi. Ölmekten korkuyorum Aziz. Ahmet tırpanı yere attı. Kardeşi ona yaklaştı. Biliyorum. Ben gideceğim. Yapamazsın. Ben gideceğim Ahmet. Babamıza itaatsizlik edemeyiz. Senin yerine geçeceğim. Babamız bunu bilmeyecek. Fark eder. Hayır, güven bana. Çıkar o kemeri, diye yalvardı Aziz. Ahmet bir an tereddüt etti. Ardından ani bir hareketle kemeri çıkardı. Aziz kemeri alarak deponun dibine çatı penceresinden gelen güneş ışığının neredeyse zemine değdiği yere kadar yürüdü. Dans eden ışığın altında halkının düşmanlarını katledecek ve onu da aynı anda cennete sokacak nesneyi inceledi. Kemer patlayıcılarla dolu silindir şeklinde 10 civarında küçük bölümden oluşuyordu. Ahmet yanına geldi. Ölülerin geri gelebileceklerine inanıyor musun? Bilmiyorum. Sanırım biraz önce dedemizi gördüm. Nerede? Orada, dedi Ahmet, parmağıyla önlerindeki boşlukta bir yeri işaret ederek. Emin misin? Onun yüzüydü. Çok çabuk kayboldu. Bir hayalet gördün. Sen öldüğünde belki sen de geri geleceksin. Çıkalım buradan, dedi sabırsızlıkla Aziz. Ahmet kemeri yeniden çuval çantaya koydu. Çantayı eski örtünün altına sakladı. İki kardeş depodan çıktıklarında gün ışığı gözlerini acıttı. Ahmet mutfakta akşam yemeğini hazırlayan annesinin yanına gitti. Annesi bir kesme tahtası üzerinde sebze doğruyordu. Oğluna eski bir gazete kağıdının üzerine boşalttığı pirinci ayıklamasını söyledi. Ahmet biraz utansa bile yemek yaparken annesine yardım etmeyi seviyordu. Bir oğlan çocuğu için alışıldık bir durum değildi bu. Başlarda annesine yardım etmek istediğinde Tamara şaşırmış ve kabul etmemişti. Ama çocuk üstelemiş, annesi de sonunda pes etmişti. Tamara o zamandan beri oğluyla geçirdiği bu vakitlerden hoşlanıyor, o zamanları iple çekiyordu. Ahmet birkaç gün mutfakta ona yardım etmeye gelmezse endişeleniyor, Zuhal'in oğluyla konuşup konuşmadığını merak ediyordu. Kocasının bir oğlan çocuğunun bu şekilde davranmasına uygun bulmadığını biliyordu. Ahmet kendisini işine vermişti. Pirinç yanındaki küçük taşları ve pislikleri ayıklıyordu. Hareketleri hızlı ve kesindi. Tamara dudaklarını yakan soruyu ona sormaya çekiniyordu. Aralarında alışılmadık bir şekilde büyüyen bu sessizliği oğlunun bozmasını bekliyordu. Zira beraber geçirdikleri bu anlar başka zamanlarda yapamadıkları sohbetlere de bahane olurdu. Ana-oğul arasındaki bu yakınlık bazen çılgınca kahkahalar da başlatırdı. Ahmet fırsattan istifade pek özlediği teyzesi Dalil'den bahsederdi. Teyzesinden her mektup alışında bayram ederdi. Başlarda mektupları annesi okuyordu. Okumayı söktüğünde ise teyzesinin mektuplarını saatler boyu tekrar tekrar okuyabilmeye başlamıştı. Teyzesi yeni hayatının ayrıntılarını anlatırdı ona. Şehirdeki sokakların ve binaların altından giderek mahalleleri geçen bir treni, metroyu tarif etmişti. Birkaç saat içinde evlerin çatısını kaplayan ve gökyüzünden bir pamuk sessizliği indiren karı anlatırdı. Zarfa iliştirdiği birkaç fotoğraf Ahmet'in merakını uyandırır, onu şaşırtırdı. Teyzesi kocasının fotoğraflarını göndermemeye özen gösterirdi. Ahmet akşam vakti ışıklandırılmış şehri, havaya kaldırılmış köprüleri, köprülerin çelik yapılarının altından akan nehri, araba farlarının oluşturduğu yanıp sönen şeridi gösteren fotoğrafları severdi en çok. Teyzesi bir keresinde ona her portakal yiyişinde aklına portakal bahçesinin geldiğini yazmıştı. Portakal bahçesini yeniden görmeyi ve küçük Ahmet ile birlikte sıra sıra ağaçların arasında yürümeyi, yazın beyaz çiçeklerinden yayılan kokuyu içine çekmeyi ne çok isterdi. Ahmet annesine aniden "Tamam," dedi. Tamara onun pirinci ayıklama işini bitirdiğini zannetti. Oğluna baktığında içi rahatlayarak kardeşiyle yer değiştirmekten söz ettiğini anladı. "Ona sordun mu?" "Evet, bugün depoda." "Hasta olduğunu söylemedin ona, değil mi?" "Hayır." "Sakın söyleme." "Hayır, söylediğin gibi yaptım." "Korktuğunu mu söyledin?" "Evet, ona ölmekten korktuğumu söyledim." "Benim zavallı Ahmet'im, affet beni." "Affet beni, kardeşin gibi yürekli olduğunu biliyorum. Bunu senden istemiş olmak öyle korkunç ki, öyle korkunç ki." "Ağlama anne." "Kesimhaneye gönderilen zavallı hayvancıklar gibi feda edeceksek, bu dünyaya çocuk getirmenin ne alemi var?" "Ağlama artık." "Hayır, artık ağlamıyorum. Görüyor musun, ağlamıyorum artık. Bunu Aziz için yaptık, değil mi? Bunu unutma sakın. Şimdi pirinci ayıklamayı bitir." Tamara gözyaşlarını sildi ve su kaynatmak için büyük tencereyi ateşe koydu. "Dikkat etmen gereken bir şey var Ahmet." "Nedir anne?" "Kardeşin hastalandığından bu yana zayıfladı." "Pek o kadar değil." "Hayır, zayıfladı. Dikkatini çekmedi mi? Yanakları senin yanakların kadar tombul değil. Senin kadar iştahı da yok. Kardeşinin tabağına iyi bak ve ondan daha az yemek için ne gerekiyorsa yap. Bunu senden istediğim için kendimi öylesine sefil, öylesine kötü hissediyorum ki. Ama bunu yapacağına söz ver Ahmet." "Tamam, yapacağım." "Baban yer değiştirdiğinizi fark etmemeli. Bunu anlaması korkunç olur. Düşünmek bile istemiyorum." "Merak etme. Birkaç gün içinde Aziz kadar zayıflamış olurum. Ve hiç kimse bizi birbirimizden ayırt edemez." "Ben ayırt edebilirim." "Evet, sen. Bizi yalnızca sen ayırt edebilirsin." "Benden nefret edersen bunu anlarım. Al, pirinci ayıklamayı bitirdim." "Sağ ol Ahmet. Senden asla nefret etmeyeceğim." "Kendimi bir bıçakla yaralayacağım." "Niçin?" "Çünkü son anda yer değiştireceğiz." Ne söylüyorsun Aziz? Sen Soğulay Et'le birlikte gitmek üzereyken kendimi bir bıçakla yaralayacağım. Aslında bunu yapmayacağım ama sen kendini gerçekten de yaralamak zorundasın. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Yapman gereken tek şey küçük bir kesik. Sol elini keseceksin. Sakın yanılayım deme Ahmet. Sol elini yaralayacaksın. Tamam ama hala bunun nedenini anlamıyorum. Ben elime koyun kanı süreceğim. Koyun kanı diye tekrar etti Ahmet. Kafası gitgide karışarak. Yaralandığıma onları inandırmak için elimi bir bezle sarıp bezin üzerine kan dökeceğim. Seninle yer değiştirdikten sonra elimi yıkayacağım. Elimdeki yarayı kimse görmeyecek. Fakat senin elindeki yarayı herkes görecek. Çünkü ben elimi gerçekten keseceğim, dedi Ahmet. Kardeşinin ne demek istediğini anlamaya başlayarak. Evet, işte o zaman en küçük kuşkuya yer kalmayacak. Sen eli yaralı Aziz olacaksın. Ben de Soğulay Et'le gidecek Ahmet. Eli yaralı Aziz, diye tekrarladı Ahmet, iç geçirerek. İki kardeş evin çatısına uzanmıştı. İlk yıldızlar henüz belirmişti. Önce gökyüzünü teker teker deliyor, ardından yanıp sönen onlarca pırıltıyla gökyüzünü kaplıyorlardı. Ahmet ve Aziz, Esen Meltem'den faydalanmak için çatıya çıkmayı adet edinmişlerdi. Büyük su deposunun yanında sırt üstü uzanıyorlardı. Bakışları sonsuz geceye dalıyordu. Üzülme Ahmet, yakında yukarıda olacağım. Her akşam bana o gününü anlatmak için geleceğine söz ver. Seni nasıl bulacağım? Öyle çok yıldız var ki. Gel yatmaya gidelim. Biraz üşüdüm. Ahmet kardeşinin alnına dokundu. Aziz'in alnı ateş gibiydi. Hasta mısın? Biraz yorgunum, o kadar. Gel, belki Soğulay Et yarın gelir. Uyumaya gidelim. Sonraki günlerde Aziz, kardeşine durmadan emirler yağdıran küçük bir generale dönüşmüştü. Ahmet, yakında ölecek kardeşinin etkisi altında kendini onun rehberliğine bırakmıştı. Aziz, ona endişe etmemesi gerektiğini, her şeyin yolunda gideceğini ineliyordu. Çok basitti. Her şeyi aynı şekilde yapmayı öğrenmek zorundaydılar. Tek yumurta ikiziydiler. Buna rağmen anne babaları onları pek nadir birbirine karıştırıyordu. Yalnızca nineleri Şahan'ın hayattayken hangisinin hangisi olduğunu bir türlü bilemezdi. O kadar ki bunu onlara takılmak için özellikle yaptığından bile kuşkulanmışlardı. Dolayısıyla benzerlikleri yalnızca fiziksel olmakla kalmamalı. Hareketleri de aynı olmalıydı. Görüyor musun? Sen sanki ürkmüş bir kuş gibi hareket ediyorsun. Hiç de değil, diyerek karşı çıktı Ahmet. Öyle, asabisin. Adım atacağına habire küçük küçük zıplıyorsun. Ya sen? Uykuya dalmış bir balık gibi yürüyorsun. Aptal, balıklar yürümez. Hayır, yani eğer bu mümkün olsaydı herhalde senin gibi yürürlerdi. Beni dinle. Ben yürürken ayaklarımı sürmekten vazgeçeceğim. Sen de her adımını yere iyice bastıracaksın. Böylece sonunda aynı şekilde yürüyebileceğiz. Dene hadi. Aziz aralarındaki bütün farklar kaybolsun diye kardeşini çalıştırmaya devam ediyordu. Ahmet'e yer değiştirdiklerini belli edebilecek hareketlerden ve bazı ses sonlamalarından kaçınmak için ne yapmaları gerektiğini anlatıyordu. Sıradan bir oyuna dönüşmüştü bu. Ama bu oyunun sonunda bir kazanan olmayacaktı. Ne tuhaftır ki Aziz, iki kardeş yan yanayken dikkatlice bakıldığında hangisinin kim olduğunu derhal belli eden o en belirgin farklılıklarına, zayıflığına dair hiçbir şey söylememişti. Hastalandığından beri kilo verdiğini fark etmemiş gibiydi. Ahmet, annesinin ona tembihlediği üzere tabağındaki yemeği bitirmiyor, hatta kardeşi görmeden kendi yemeğinin bir kısmını onun tabağına boşaltıyordu. Tamara arada bir Ahmet'e ona daha az yemek verip Aziz'in tabağına da iki misli yemek koyarak yardımcı oluyordu. Fakat Aziz annesine kardeşine daha az yemek vererek haksızlık yaptığını söylediği gün bunu yapmayı bırakmıştı. Aziz'in Ahmet'le birlik olup kararlaştırdıkları şeyi anlamasından korkmuştu. Tamara her gün defalarca kendine lanet okuyordu. İkisini de yürekten sevmesine rağmen oğullarından biriyle diğerini her gün azar azar zehirlemek için anlaşmış gibi utanıyor ve kendisini suçlu hissediyordu. Fakat hiç bitmeyen bu savaşın her iki oğlunu da elinden almaması konusunda kararlıydı. Ahmet gereken hızda kilo veremediğinden Tamara akşam yemeğinden sonra kusmasını söylemişti ona. Kocasından öğrendiği kadarıyla Soğulay Et gitgide yaklaşan hasat zamanından önce geri gelecekti. Ahmet parmağını boğazına sokarak kusarken ağlıyordu. Ana babalarının köye gittiğini gördüler. Babaları komşunun kamyonunu ödünç almıştı. Böcek ilacı satın alacaktı. Tamara onunla birlikte gitmek istemişti. Köye gitmek, günlük rutininden çıkıp alışveriş esnasında başka kadınlarla karşılaşmak hoşuna gidiyordu. Oğlanlara tatlılar ve arada bir de her ne kadar pahalı ve bulması zor olsa da çizgi romanlar getirmeyi seviyordu. Kamyon yolda tamamen gözden kaybolunca Aziz kardeşini kolundan yakalayıp depoya sürükledi. Gel, vakit kaybetmeyelim. Anahtar sende mi? Hep yanımda. Aziz, patlayıcı kemeri yeniden görmek için sabırsızlanıyordu. Ahmet, babasının yarı yoldan dönmediğine emin olmak için yola bir göz atıp asma kilidi açtı. Kapı açıldığında Aziz derhal deponun dibine doğru koştu ve çadır bezinden örtünün altındaki çuval çantayı çıkardı. Portakal bahçesine gidelim. Çok tehlikeli olur. Hayır, bir saatten önce dönmezler. Hadi Ahmet, gel. Ahmet'in içi pek rahat değildi ama kardeşini takip etti. Büyük bir portakal ağacının yaprakları altında oturdular. Ağacın hoş kokusu havayı yumuşatıyordu. Yüksek dağlarda arılar vızıldıyordu. Aziz nefes nefese kemeri çantadan çıkardı. Çok ağır. Babam onun ağırlığına alışmam gerektiğini söyledi. Anahtarı bana ver. Bende kalmasını istiyorum. Kemeri denemek için mümkün olan her an depoya gideceğim. Buradan ayrılırken hazır olmalıyım. Ahmet anahtarı gönülsüzce kardeşine uzattı. Aziz kemeri denemek için ayağa kalktı ve beceriksizce birkaç adım attı. Onu gömleğinin altına saklamalısın. Biliyorum, deli değilim. Sakla öyleyse. Neyi ne zaman yapacağıma ben karar veririm. Tamam, kızma. Kızmıyorum. Öyleyse niçin bağırıyorsun Aziz? Aziz ağaçların arasında zikzaklar çizerek uzaklaştı. Arada sırada bir ağacın gövdesinin arkasında saklanarak mola veriyor, düşmanları gözetliyor, sonra bir başka ağaç gövdesine doğru koşuyordu. Dev gibi bir kayanın tepesine güç bela tırmanarak oyunu bitirdi. Dedesi Mounir, kayayı yerinden kaldırmaya çalıştığı, sonuçsuz kalan birçok girişimden sonra nihayet onun meyve ağaçlarının ortasındaki varlığını kabullenmişti. Belki de kaya gökyüzünden gelmiştir buraya, diye düşünüyordu. Zohal kayayı balyoz darbeleriyle kırmayı kafaya koymuş, fakat sonra bundan vazgeçmişti. Aziz, Ahmet'i yerinden sıçratan bir haykırışla portakal bahçesinin nihayet bu yalnız ve inatçı kayadan kurtulacağını ümit ederek kendini patlattı. Kolları havada, küçük taşlardan bir yağmurun başına indiğini hayal etti. O anda bu düşüncesini gerçekten yerine getirmiş olsaydı, sarsılan gökyüzünden kendi vücudunun parçalarının da taşlarla birlikte aşağı düşeceğini unutmuştu. Başardım. Neyi? Görmüyor musun? Patlattım onu. Neyi patlattın? Kayayı. Hiçbir şey görmüyorum. Hayal et aptal. Bugün hayal etmek istemiyorum. Neyin var Ahmet? Arada bir teyzemiz Dalil'i düşündüğün oluyor mu? Niçin birdenbire ondan bahsetmek geldi aklına? Yazdığı mektuplara hiç yanıt vermiyorsun. Ondan bahsetmek istemiyorum. Bunun nedenini de biliyorsun. Kocası yüzünden mi? Dağın öteki tarafından üzerimize bomba atan insanlardan biri o. Belki de onlardan farklıdır. Hayır, babam hepsinin köpek olduğunu söylüyor. Onu duydun, Soleyd'i de duydun. Artık depoya dönmemiz gerekmez mi? İki kardeş, deponun ağır kapısı arkalarından kapanır kapanmaz bir motor gürültüsü duydular. Babam döndü, diye mırıldandı Ahmet. Hayır, bu komşunun kamyonu değil. Kısacık bir an sonra bir arabanın kapısının kapandığını ve ardından birinin yaklaştığını işittiler. Gel Aziz, dipte saklanalım. Kapı ağır bir gıcırtıyla aralanmadan önce çadır bezinden örtünün altında aletlerin yanına saklanacak vakti ancak bulmuşlardı. Bir adam içeri girdi. Birkaç adım attı. Ardından hareketsiz kaldı. Oğlanlar nefeslerini tutuyordu. Orada olduğunuzu biliyorum. Sizi yoldan gördüm. Niçin saklanıyorsunuz? Galiba sizi aramak zorunda kalacağım. Adam tuhaf bir tümsek oluşturan örtünün üzerine eğildi. Burada gerçekten de pek büyük sıçanlar varmış. Neyse ki hemen önümde bu işe uygun bir kürek var. Tek yapmam gereken o küreği alıp görünmediklerini zanneden şu iki haylaz sıçanı bayıltmak, diyerek şaka yaptı Soleyet. Hadi çıkın oradan, sizinle konuşmam gerekiyor. Gidin babanızı bulun. Burada değil, dedi Aziz başını örtünün altından çıkararak. Annemizle birlikte köye gitti, diye ekledi hemen ardından Ahmet. Oğlanlar saklandıkları yerden çıktılar. Soleyet alacakaranlıkta meraklı gözlerindeki parıltıyı seçiyordu. Öyle olsun. Baban seni seçmiş. Aziz aceleden çıkarmaya vakit bulamadığı patlayıcı kemeri huzursuz bir şekilde kollarıyla gizliyordu. Üzerinde taşıdığın kemer oyuncak değil. Biliyorum. Sen Ahmet misin, Aziz mi? Ben Ahmet'im, diye yalan söyledi Aziz. Ahmet, iyi öyleyse Ahmet. Allah seni korusun. Soleyet ceketinin cebinden iple itinayla bağlanmış bir para destesi çıkardı. Al, bunu babana vereceksin. Bu bir hediye. Dedenizle ninenizin başına gelenlerin bir çeşit telafisi. Babanızın buna ihtiyacı olacak. Anneniz de memnun kalacak. Biliyorsun Ahmet, hem üzücü hem de sevinçli bir olay yaşanacak. Anladın değil mi? Fakat sen mutlu olacaksın. Şehit düşeceksin. 3 defa kutsanacaksın. Aziz tek kelime etmeden parayı aldı. Bu kadar çok parayı daha önce hiç görmemişti. Hazırlan Ahmet. 2 gün içinde döneceğim. Solayet ağır sessizlikle yanlarından ayrıldı. Bir tekmeyle deponun kapısını açarak tozların uçuştuğu ışığın içinde kayboldu. Korkudan elleri ayakları kesilen Ahmet ve Aziz, içine düştükleri uyuşukluktan kurtulmak için uzaklaşan cipin gürültüsünün tümüyle dinmesini beklediler. Aziz kemeri çıkarıp yerine sakladı. Parayı al Ahmet. Bunu babamıza sen vermelisin. Haklısın. Şimdi çıkalım buradan. Aziz asma kilidi depo kapısına vurdu ve anahtarı yine kardeşine verdi. Sende kalmasını istemiyor muydun? Solaydı duymadın mı? 2 gün içinde gideceğim buradan. Bir daha buraya gelecek fırsatım olmayacak. Aziz kardeşine öyle yoğun bir duyguyla baktı ki, kardeşi arkasına dönüp nedensiz yere koşarak portakal bahçesinde kayboldu. Evde buğulu bir üzüntü hakimdi. Açık pencerelerden esen Meltem'e rağmen hava ağırlaşmıştı. Portakallar nasıl ışık saçıyorsa evden de öyle bir sessizlik yayılıyordu. Sanki duvarlar, zemin döşemesi, eşyalar Solayed'in ertesi gün döneceğini biliyorlardı. Aziz bütün gün kardeşine mutlu olduğunu, her şeyin yolunda gideceğini fısıldamıştı. Endişe etmene gerek yok. Yer değiştireceğiz ve kimse bunu fark etmeyecek. Ahmet kardeşine sarılmak, onu kendisinden hiç kimse alamasın diye kucaklayışıyla eritmek istiyordu. O da Halim gibi ölecekti. Bu dünyada onu bir daha asla göremeyecekti. Aziz cennetin kapısında onu bekleyeceğine söz vermişti. Ahmet 97 yaşında ölen amcaları Bodir kadar yaşlansa da Aziz onu bekleyecekti. Ve tekrar bir araya geleceklerdi. Akşam olduğunda Zohal hepsini evin büyük odasında topladı. Bir iki komşuyla portakal bahçesindeki işlere yardım eden 2 işçiyi de davet etmişti. İçli bir gururla onlara genç oğlu Ahmet'in yakında şehit düşeceğini anlattı. Gelenlerin hepsi de bu davetin kendilerine bahşedilmiş bir onur olduğunu düşündü. Tamara şenliklere layık bir akşam yemeği hazırlamıştı. Tavana, odayı rengarenk ışıklarla dolduran renkli ampullerden bir şerit asmıştı. Şimdi bunu yaptığına pişmandı. Bu neşeli ışığın bir saygısızlık, bayağı bir yalan olduğunu düşünüyordu. Önce babasının yanında oturan Ahmet'in tabağını doldurdu. Çocuk utanmıştı. Bu saygıyı aslında kardeşinin hak ettiğine inanıyor, ona bakamıyordu. Yemeğe başlamadan önce Zohal ona böyle cesur bir oğul verdiği için Allah'a şükretti. Gözyaşlarını gizleyemiyordu artık. Ahmet konuşmak, her şeyi itiraf etmek ister gibi ayağa kalktı. Bunu tahmin eden Tamara oğlunun yanına giderek ona sarıldı. Kulağına hiçbir şey söylememesini fısıldadı. Bunu kardeşin için yap. Yalvarırım. Ahmet kardeşine baktı. Şimdiden başka biri olmuştu. Yemek bitip tabaklar toplandığında davetliler Ahmet'i uğurlamak üzere birer birer yanına geldiler. Ona dokundular, öptüler ve ağladılar. Sonra söylenecek veya yapacak başka hiçbir şey kalmadığından başlarını eğerek sessizlik içinde evden ayrıldılar. Tamara ışıklı ampul şeridini söndürdü. Havasız kalan büyük odaya mumların sarımsı aydınlığı yeniden hakim oldu. 2 kardeş her zamankinden erken odalarına çıktılar. Aziz uzun bir müddet pencerenin arkasından gökyüzündeki yıldızları seyretti. Gün cipin gürültüsüyle bölündüğünde öğle olmak üzereydi. Zohal tarlaya çalışmaya gitmemiş, 2 işçisine de izin vermişti. Yapacak bir işi olmadığından Tamara ve oğlanlarla birlikte gözlerini ufka dikmişti. 4'ü de evlerinin eşiğinde oturmuş, sessizce bekliyorlardı. Cip bir toz bulutu içinde fren yapar yapmaz hepsi birden aynı anda ayaklandı. Fakat hiçbiri cipten inen Solaya'da doğru tek bir adım bile atmadı. Adam ağır ağır onlara doğru ilerledi. Yalnız değildi. Ne genç ne de yaşlı denebilecek bir başka adam arkasından ayaklarını sürüyerek yürüyordu. Omzunda aşınmış deriden askılı bir çanta taşıyordu. Solayet adamın ismini vermedi. Sadece uzman olduğunu söyledi. Adamın donuk bakışları vardı. Etrafına ekşi bir ter kokusu yayılıyordu. Zohal, Tamara'ya ve Aziz'e evde beklemelerini söyledi. İstemeden de olsa ona itaat ettiler. Uzman gülümseyerek Ahmet'e yaklaştı. İyi misin? İyiyim. Pek iri değilsin. Kaç yaşındasın? 9. İki adam, Ahmet ve babası, alet deposuna yöneldiler. Ahmet anahtarı Zuhal'e verdi. Zuhal asma kilidi açtı. Kapı ardına kadar açık kalsın diye kapının kenarına bir tahta parçası sıkıştırdı. Gün ışığı, deponun dip kısmında altın rengi bir dikdörtgen oluşturan bir ışık tüneli yarattı. Solayet, Zuhal'e kemeri uzmana vermesini söyledi. Kemeri alan uzman hızlıca inceledi. Ardından memnun bir şekilde Ahmet'e çantasından çıkardığı küçük plastik bir kutuyu gösterdi. Çocuğa bunun ne olduğunu bilip bilmediğini sordu. Hayır, bilmiyorum, diye çekinerek yanıt verdi Ahmet. Bu bir fünye, anlıyor musun? Dedi uzman, Ahmet'in gözlerinin içine bakarak. Sanırım anlıyorum. Zamanı geldiğinde tek yapacağın buraya basmak. Tamam. İyice anladın mı? Evet. Allah yardımcın olsun. Uzman küçük kutuyu sarı bir kabloyla kemere bağladı. İkinci bir kablo var. İyi bak, rengi kırmızı. Görüyor musun? Evet, görüyorum. Bunu daha sonra bağlayacağız. Endişelenme Ahmet. O işle ben ilgileneceğim, diye ekledi hemen arkasında duran Solayet. Sen daha çıkmadan hemen önce yapacağım. Solayet, Zuhal'e Ahmet'in anlayamadığı birkaç kelime söyledi. Ardından depodan çıktı ve bir dakika sonra elinde bir fotoğraf makinesiyle döndü. Makineyi herhalde cipte unutmuştu. Uzman Ahmet'i şaşırtacak sertlikte bir sesle buyurdu. Gömleğini çıkar. Ardından kemeri çocuğa uzattı. Al, kemeri tak. Niçin? Diye asabi asabi sordu Ahmet. Fotoğraf için, diye açıkladı Solayet. Git duvarın yanında dur. Dik dur. Işığa doğru dön. İşte böyle. Başını indirme. Ahmet gözleri kamaşmış ve şaşkın bir halde titremeye başlamıştı. Neyin var? Diye gürledi Solayet. Bize bak. Düşmanları düşün. Dedenle ninene ne yaptıklarını düşün. Ahmet hiçbir şey düşünemiyordu. Kusmak istiyordu. Kaldır şu kafanı. Gözlerini aç. Babana bak. Onun şerefini iki paralık etme. Solayet bir fotoğraf çekti. Ardından ikinci bir fotoğraf. Cenneti düşün. Ahmet gözyaşlarına hakim olarak gülümsemeye çalıştı. Mutlu ol. Şükret. Allah tarafından seçildin. Solayet son bir fotoğraf çekti. Gömleğini giy. Annenle baban kemerli fotoğrafını görünce seninle gurur duyacaklar. Zuhal oğlunun elinden tuttu. Gel. Annenle kardeşine veda etmenin zamanı geldi. Depodan çıktılar. Tamara, Aziz'le birlikte evin eşiğinde onları bekliyordu. Aziz'in elinde kan lekeli bir sargı vardı. Babasına aceleyle biraz önce portakal keserken elinin yaralandığını anlattı. Kardeşine veda et dedi Zuhal. Hemen değil. Aziz koşarak eve girdi ve küçük bir tepsinin üzerinde büyük bir bardakla geri döndü. Bak kardeşin senin için ne hazırladı dedi Tamara titrek bir sesle. Al, iç bunu. Böylece damağında toprağımızın bize verdiği ürünün tadıyla ayrılacaksın buradan, diye ekledi Aziz. Aziz kardeşine yaklaştı ve bardak elinden kaymış gibi yaparak portakal suyunun Ahmet'in üzerine dökülmesini sağladı. İki kardeş bu küçük kazayı günlerdir planlıyordu. Fakat Ahmet kardeşinden habersiz her şeyi annesine de anlatıyordu. Tamara neler olup biteceğinden haberdardı. Anlaştıkları üzere beceriksizliğinden ötürü Aziz'i tokatladı. Uzman gülmeye başladı. Solayet onu susturdu. Kemere portakal suyu gelip gelmediğini kontrol etmek için Ahmet'in kirlenmiş gömleğini dikkatle kaldırdı. Uzman ona hiç problem olmadığını açıkladı. Su, meyve suyu veya kan, hiç önemi yok. Nasıl olsa fünyeye bağlanması gereken bir kablo daha var. Biliyorum, dedi Solayet canı sıkkın. Hatırlatmana gerek yok. Git üzerine değiştir, dedi Tamara Ahmet'e. Ben de onunla gidiyorum, diye atıldı Aziz. İki kardeş hızla odalarına çıktılar, giysilerini çıkardılar. Aziz, kardeşine kemeri çıkarması için yardım etti. Bu kablo hikayesi ne? Fünye için. Bak Aziz, işte şu küçük kutu. Uzman onu tam da buradan kemere bağladı. Görüyor musun? Sarı kabloyla. Ya kırmızı kablo? Solayet o işle kendisinin ilgileneceğini söyledi. Ne zaman? Dağa gittiğinizde. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Hayır. Aziz, ne var? Lekeli gömleği giyme. Giysilerini değiştirme işi bittiğinde Aziz bir zamanlar dedeleri Monir'e ait olan küçük bıçağı kardeşine verdi. Onu evin yıkıntıları arasında bulmuştu. Sol elini kes, yanılıyım deme. Ahmet baş parmağının dibine bir kesik attı. Al Ahmet, bu senin için. Nedir bu? Görmüyor musun bir mektup? Onu ben öldükten sonra okuyacaksın, tamam mı? Tamam, söz. Yemin et bana. Ahmet'in kanı zarfın üzerine damlamıştı. Yemin ediyorum. Parmağını zarfın üzerine bastırarak kırmızı lekeyi büyüttü. Leke kardeşinin ona yazdığı mektubu mühürleyen bir damga gibiydi. Ve böylece artık yer değiştirmeleri imkansız bir hal almıştı. Aziz, Ahmet'e koyun kanıyla lekelediği mendili uzattı. Kardeşi mendili yaralı eline sardı. İki kardeş yürek çırpıntılarıyla aşağı indiler. Bundan böyle Aziz Ahmet'ti. Ahmet de Aziz. Aziz. Ne oldu Aziz? Mikail, öğrencisi başını kaldırıp ona sıkıntılı bir gülümsemeyle bakmadan önce aynı soruyu üçüncü kez sormak zorunda kalmıştı. Hiçbir şey. Ben o kadar emin değilim. Mikail, yaklaşık 7 yaşlarında bir çocuk olan Sony rolü için Aziz'i seçmişti. Bu seçimi yapmak pek zor olmamıştı. Aziz, her an tetikte olan bakışlarında çocukluğu muhafaza ediyordu. Sesi 20 yaşında genç bir adamda pek görünmeyen bir yumuşaklığa sahipti. Ve Mikail, sık sık sesini kendisine saklamayıp seyircilere doğru göndermesini hatırlatmak zorunda kalıyordu. Kırılgan, daima tetikte bir hayvan gibi kaçmaya hazır varlığı ona verdiği role pek uyuyordu. Mikail, bu metni 4 yıllık eğitimlerini bitirecek öğrencilerinin yıl sonu gösterisi için özel olarak yazmıştı. Birkaç ay içinde hepsi profesyonel genç oyuncular olarak kariyerlerine başlamak üzere seçmelere gireceklerdi. Mikail, sonraki aylar boyunca bazılarını televizyondaki bira veya şampuan reklamlarında görecekti. Bazıları televizyon dizilerinde küçük roller kapacaktı. Çoğu hala restoranlarda garsonluk yapıyor olacaktı. Aralarında en şanslıları ve yeteneklileri bir gün en gözde yapımcılar tarafından fark edilerek esas oğlan veya güzel masum kız başrolleri kapacaktı. Mikail'in oyununda Sony bir düşman askerinin eline düşmüştü. Çocuk çaresizlik içinde annesiyle babasının vahşice öldürüldüğüne şahit olmuştu. Asker babasının ellerini kesmiş ve bir kurşun sıkarak onu öldürmüştü. Ardından annesine tecavüz etmiş, onu da öldürerek cesedini kocasının parçalanmış cesedinin üzerine atmıştı. İşlediği cinayetlerden tiksinen asker, Sony'yi öldürüp öldürmemekte tereddüt ediyordu. Oyun ilerledikçe Sony ona kendi oğlunu hatırlatmaya başlıyordu. Final sahnesinde asker çocuktan annesiyle babasının kaderini paylaşmaması için geçerli bir neden istiyordu. Sony ise sessiz kalıyordu. Tiyatro oyununun diğer sahnelerinde iki düşman taraf birbirleriyle yer değiştiriyor ve bu şekilde savaşın ne derece saçma olduğu gösteriliyordu. Mikail, tiyatro sahnesindeki alanı belirgin 3 ayrı gruba ayırmıştı. Baba, anne ve çocuk, düşman asker, düşman askerler korosu. Çalışmalar yolunda gidiyor gibiydi. Öğrenciler dakikti ve rollerine yoğunlaşmışlardı. Şimdilik tüm duyguları meydana çıkarmak söz konusu değildi. Zira gösterinin sahneye konma sürecinde bunun için henüz erkendi. Öğrencilerin bedenlerini belirli alanlara yerleştirmeyi, bakışlarını yöneltmeyi, hareketlerini kontrol etmeyi ve replikleri belli bir ritim içinde ve aceleye getirmeden söylemeyi öğrenmeleri gerekiyordu. Mikail, tecavüz sahnesinde sıkıntı olmasından korkuyordu. Ama sahne, aşırı bir huzursuzluk yaşanmadan hallolmuştu. Fakat düşman asker, annesiyle babasını öldürdükten sonra çocuğa doğru yürürken, tüm sınıf neredeyse düşünceli bir duygusallığa kapılmıştı. Bu duygusallığın Sony'den değil de Aziz'den kaynaklandığını anlamamak için kör olmak lazımdı. Aziz, yolunda gitmeyen bir şey mi var? Yok bir şey. Ben o kadar emin değilim. Bu rolü oynayamam. Niçin? Aziz tek kelime daha etmeden sınıfı terk etti. Aziz ertesi gün oyun sınıfına gelmemişti. Bu durum Mikail'i çok huzursuz etmişti. İki gün sonra Aziz'i arayarak okulun yakınlarında bir kafede buluşmayı önerdi. Buluşma yerine saatinden önce gelmişti. Öğrencisini sabırsızlıkla bekliyordu. Telefonda konuşurlarken Aziz'in sesi biraz tereddütlüydü. Kafenin büyük penceresinden Aziz'in silüetini gördüğünde belirledikleri randevu saatinin üzerinden yarım saat geçmişti. Aziz, yüzünün bir kısmını gizleyen büyük kırmızı bir kaşkol ve başına fazla büyük gelen bir şapkayla kafenin önünde bir oraya bir buraya yürüyordu. Mikail dışarı çıkarak ona el salladı. ''Niçin içeri girmiyorsun?'' ''Bilmiyorum. Biraz yürümek ister misin?'' ''Olur.'' Uzun süre konuşmadan yürüdüler. Mikail huzursuzdu. Aziz'in içinin de pek rahat olmadığını tahmin ediyordu. Hafif hafif kar yağıyordu. Kış mevsiminin ilk karı. Mikail uçuşan kar taneciklerinin çevrelerinde dönüp durmasını seyrediyordu. Latin mahallesi sakindi. Hayatlarını kazanmakla meşgul insanların çoğu bürolarda, dükkanlarda, restoranlardaydı. Mikail evlerine dönmeye sabırsızlanan yüzlerce insan sokakları istila etmeden önce şehrin verdiği bu moladan pek hoşlanıyordu. Çocuk niçin ölmek zorunda? Mikail, Aziz'in sorusuyla öyle bocaladı ki birkaç saniye boyunca onun ne demek istediğini anlamadı. Çocuk? Evet, tiyatro oyununuzdaki çocuk. Çünkü bu savaş Aziz. Savaşın vahşetini mi göstermek istiyorsunuz? Evet, sanırım oyunumun hedeflerinden biri de bu. Özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem ama sizinle hemfikir değilim. Ne konuda hemfikir değilsin? Bu yeterli değil. Ne demek istiyorsun Aziz? Söyle bana. Bunları göstermek, tüm bu korkunç şeyleri. Oyunumdaki çocuğun ölmesini istemiyorsun, öyle mi? Fakat o askere karşı ne yapılabilir ki? Bu doğru değil. Biliyorum, fakat savaş böyle bir şey. Neden söz ettiğinizi bilmiyorsunuz. Her zaman çekingen olan Aziz'in keskinleşen ses tonu yeniden sessizliğe gömülmelerine neden olmuştu. Öğrenci daha hızlı yürümeye başlamıştı. Mikail onun ritmine ayak uydurmakta zorlanıyordu. Bir sokak köşesindeki trafik ışıklarının yeşile dönmesini beklemek için durdular. Mikail soluk alıp verişlerini düzenlemeye çalıştı. Ve kara rağmen sokağın diğer tarafındaki küçük parka gidip oturmayı önerdi. Aziz cevap vermedi. Mikail onun bu sessizliğinden önerisini kabul ettiğini düşündü. Bir bankın üzerinde henüz birikmiş taze karı temizledi. Kollarını karınlarının üzerinde birleştirerek yan yana oturdular. Solukları havada küçük beyaz buhar bulutları oluşturuyor, ardından lif lif dağılıveriyordu. Mikail yeniden konuşmaya cesaret edemiyordu. Eleştirildiği hissine kapılmıştı. Bir sanatçı olarak savaştan bahsetmeye niçin hakkı olmayacaktı ki? Üşüyüp üşümediğini sormak için Aziz'e döndüğünde, Aziz'in yanağından bir gözyaşı damlasının ağır ağır aktığını ve ardından donarak hareketsiz kaldığını gördü. Benim rolümü bir başkasına verin. Fakat niçin Aziz? Bana nedenini söyle. Bu doğru değil. Size daha önce söyledim. Bunun doğru olmadığı besbelli. Seyirci de bunun doğru olmadığını senin gibi hissedecek. İstediğim de tam olarak bu. Sarsılmanı gayet iyi anlıyorum. Son provada ne olduğunu söyle bana Aziz. Benim adım gerçekte Aziz değil. Ne demek istiyorsun? Ahmet. Önceden böyle çağırıyorlardı beni. Neyden önce? Gün ışığı gitgide azalıyor ve birkaç neon ışığı çekingen çekingen yanmaya başlıyordu. Küçük parktan ayrıldıklarından beri Aziz çocukluğunu bir nefeste attığı geniş adımlarla uyumlu bir ritimde Mikail'e anlatmıştı. Adımlarının onları nereye götürdüğünü bilmeden uzun süredir yürüyorlardı şehirde. Kar hala yağıyor ve Aziz'in hikayesini koruyucu bir örtüyle örtüyor, hikayeyi bulundukları zamandan ve mekandan uzaklaştırarak ona bitmek üzere olan kırılgan bir rüyanın dokusunu kazandırıyordu. Yer değiştirdikten sonra ne oldu? Kardeşime mektubunu okumak için onun ölmesini bekleyeceğime yemin etmiştim. Yeminimi tuttum. Bekledim. Annem ve babamla endişeyle zincirlenmiş gibi yağmuru ya da sabah olmasını bekler gibi kardeşimin ölümünü bekledik. 2 gün sonra Soğlayed'in dönüşünü mutlu bir olaymış gibi karşılamak zorunda kaldık. Cipten gazete kağıtlarına sarılı büyük bir paketle çıktı. Hepimiz onun ne olduğunu biliyorduk. Evin büyük odasında oturduk. Annem çay hazırladı ama Soğlayed dışında hiç kimse çaya dokunmadı. Konuşmasını, dağın öteki tarafında olup bitenleri bize söylemesini kalbimiz sıkışarak bekledik. Soğlayed törensel bir sesle konuşmaya başladı. Eviniz, halkımız için bir şehit verdi. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Ahmet şimdi cennette. Hiç bu kadar mutlu olmamıştı. Mutluluğu artık ebedi. Sevinin. Evet, bir oğul kaybetmekten duyduğunuz o büyük acıyı biliyorum. Ama sevinin. Başınızı dik tutun ve gurur duyun. Ve sen, dedi Soğlayed bana dönerek, sen artık ağlama. Kardeşin seninle. Bunu hissetmiyor musun? Asla bu kadar yakınında olmamıştı. Evet, asla bu kadar yakınında olmamıştı. Dağın önünden benden ayrılmadan önce seni ve annenle babanı ne kadar sevdiğini bir kez daha söyledi. Mutlu olun ve şükredin. Soğlayed çayını bitirmek için bir an sustu. Sormaya çekiniyorduk. Annem ona bir bardak çay daha teklif etti. Sanki annemi duymamış gibi yapıp fısıldayarak yeniden konuşmaya başladı. O insanların Ahmet'e verilen görevden bahsettiklerini duymayacaksınız. Bunu size garanti ederim. Yenilgilerinden dolayı büyük utanç içindeler. Ahmet örnek bir başarı gösterdi. Evet, kendisine gösterdiğimiz hedefe nadir görülen bir başarıyla ulaştı. Allah ona rehberlik etti. Allah dağdaki adımlarına rehberlik etti. Allah ağzına kadar cephane dolu o barakalara kadar sokulması için geceyi aydınlattı. Ahmet her şeyi patlattı. Soğlayed'in yüzünde geniş bir gülümseme belirdi. Bembeyaz dişleri sakalının karanlık lekesinde parlıyordu. Bedeni birdenbire taze bir enerjiyle dolmuştu. Yanında getirdiği paketi açmak için ayağa kalktığında daha uzun boylu, daha güçlü görünüyordu. Babama hediyesini verdi. Ölmüş oğlunun, şehit oğlunun depo önünde çektiği çerçevelenmiş fotoğrafı. Onu sanki bir ganimet gibi zaferle tutuyordu. Annem bana yalvaran bakışlarla baktı. Fotoğrafta kendimi görünce koşarak odadan çıktım. Bir müddet sonra Sorloya'nın cipinin motorunun çalıştığını duydum. Odamın penceresinden eğildim ve portakal bahçesinin üzerinde yankılanan bu gürültüyü bir daha asla duymamayı ümit ederek onun uzaklaşmasını seyrettim. Aziz paltosunun önünü açtı, elini iç cebine daldırarak katlı bir zarf çıkardı. Bu kardeşimin mektubu. Zarf sararmış ve buruşmuştu. Mikail zarfı açarken yanında oturan Ahmet'in Aziz olmadan önceki kanıyla oluşmuş kahverengi lakeyi fark etti. Onu derinden sarsan bir duyguya kapılmıştı. Zarfı ellerinde tutarken bu iki kardeşin hikayesine dahil oluyormuş, sanki o hikayeye dokunuyormuş hissine kapılmıştı. Sanki geçmişlerinin bir parçası yaşıyormuş, bir başka gezegende hayat buluyormuş gibi. Zarfı açtı. Hiç kuşkusuz Arapça yazılmış kısa bir mektup vardı içinde. Bana çevirebilir misin? Aziz yavaş yavaş tercüme ederek mektubu ona okudu. Bir müddet sonra Mikael onun artık okumadığını fark etmişti. Mektubu ezbere biliyordu ve Mikael Aziz'in bu mektubu bir dua gibi binlerce kez okuduğunu tahmin etti. Ahmet, büyük şehirdeki hastanedeyken bizim yaşlarımızda küçük bir kızla tanıştım. Benim yatağımın hemen yanındaki yatakta yatıyordu. Onu seviyordum. Ne alandı adı? Ben uyurken bir konuşma duymuş. Doktor babama asla iyileşemeyeceğimi söylüyormuş. İçimde çürüyen bir şeyler var. Bu dünyada hiç kimse bu şeyin bedenimin içindeki çürümesini durduramaz. Ne yalan hastaneden ayrılmadan önce bana her şeyi anlattı. Onun cesur olduğunu düşündüm. Kendisi de başına gelecekleri biliyordu. Çünkü o da çok hastaydı. Bana bunu bilmem gerektiğini söyledi. Senin de bilmeni istedim. Fakat ben daha gitmeden önce olmaz. Çünkü eğer bunu bilseydin, benim gitmeme asla izin vermezdin. Seni iyi tanıyorum. Yer değiştirmemizi kabul etmezdin. Fakat senin sayende şanlı bir ölüm yaşayacağım. Acı çekmeyeceğim. Ve sen bu mektubu okuduğunda ben cennette olacağım. Gördün mü? Senin sandığın kadar cesur değilim. Aziz. Mikael sarsılmıştı. Bu veda mektubunu yazan çocuk 9 yaşındaydı. Mektubun yazıldığı çocuk da aynı yaştaydı. Mikael, savaşın erişkinlerle çocukların dünyaları arasındaki sınırları ne derece sildiğini anlıyordu artık. Tek kelime edemeden mektubu Aziz'e geri verdi. İki erkek şehirdeki başıboş gezintilerine devam ettiler. Şimdi geçtikleri Çin mahallesi yağan karla şekil değiştirmişti. Karın üzerine dükkanların kırmızımsı ışıkları yansıyordu. Kardeşim beni tanımıyordu. Benim hakkımda yanıldı. Annem benden bunu yapmamı istemeseydi de ben yine yer değiştirirdim. Alçakça davrandım. Aziz sanki bir şeylerden kaçmak ister gibi adımlarını hızlandırmıştı. Mikael şaşırmıştı. Bu itiraf karşısında nasıl davranmak gerektiğini bilemiyordu. Bir müddet Aziz'in artık daha ağır yağan karın içinde kayboluşunu seyretti. Sanki bu sahneyi daha önce yaşamıştı. Birisinin gizemleriyle birlikte uzaklaşmasını daha önce de seyretmişti. Aziz, bekle beni. Kendini suçlama. Bana çocukluğunla ilgili anlattığın her şey, tüm çektiklerin, bu kadar yıl sonra orada hala devam eden savaş, iki oğlunu birden kaybetmek istemeyen annen. Anlamıyorsunuz. O kemerden korkuyordum. O Soleil denen adamdan korkuyordum. Onun için de yalan söyledim. Cesur çocuğu oynadım. Ölmek istemiyordum. Bunu anlıyor musunuz? Ahmet uzun bir süre yürüdü, yürüdü. Ama adımları onu ancak portakal bahçesindeki yalnız kayaya kadar götürmüştü. Kuş kadar hafif bir sıçrayışta kayanın üzerine çıktı. Çevresinde pırıltılı meyvelerin ağırlaştırdığı dallar rüzgarda sallanıyordu. Ahmet gözlerini kapadı ve öylesine iki portakal kopardı. Heyecanla kayanın üzerinde birini sağ birini de sol tarafına koydu. Dedesi Monir'in bıçağıyla önce sağdaki portakalı kesti. Portakalın her iki yarısında da hiç çekirdek bulamadı. Diğer portakalı kesti. Meyveden kan fışkırdı. Saydı, saydı ve 9 küçük diş buldu. Onları avcunun içine koyarken bal mumu gibi erimeye, elini yakmaya başladılar. O zaman rüyasından uyandı. Ahmet artık kendisine büyük gelen yatakta yatmadığı tüm zamanı odasının penceresinden dışarı bakarak geçiriyordu. Kendi kendine ufka baka baka sonunda kardeşini ortaya çıkarabileceğini, binlerce parçaya bölünmüş olsa bile dağın öteki tarafından getirebileceğini düşünüyordu. Annesi kapıya vuruyor, onu çağırıyordu ama o yanıt vermiyordu. Annesi içeri giriyor, üzüntülü bakışlarla bakıyordu ona. bir şeyler ye diye yalvarıyordu Tamara. Aç değilim. Hasta olacaksın, bunu onun için yap, kardeşin için. Böyle devamlı yatakta kaldığını görse mutlu olur muydu zannediyorsun? Hadi ama. Annene yanıt vermeyecek misin? Konuş benimle Ahmet. Sanki ben çok mu mutluyum? Kınanacak biri varsa o da benim. Acı çekmesi gereken biri varsa benim. Beni anladın mı Ahmet? Isırap çekme işini bana bırak. Onunla ben ilgileneyim. Sen yalnızca yaşamakla ilgilen. Yalvarırım sana. Biraz ye ve unut. Unut. Ahmet sessizliğe hapsediyordu kendini. Tamara kalbi kırık, odasının kapısını kapatıyordu. Dedesinin bıçağıyla eline yaptığı yara derin olmasa da bir türlü kapanmıyordu. Ahmet tırnaklarıyla yarayı sürekli açıp kanatıyordu. Gitgide daha çok ses, suçlayıcı cümlelerle onu takip ediyordu. Kafasının içinde taşa çarpan kürek darbeleri gibi yankılanıyorlardı. Onunla alay ediyorlar, belirli bir neden olmaksızın gülüyorlardı. Kardeşinin yastığına sarılmadan uyuyamıyordu artık. Bir gece Aziz'in yeniden bulduğu bedenine sarıldığı inancı kapladı içini. Öylesine güçlü bir histi ki sevinçten ağlatmıştı onu. Ahmet uykuya dalarken bir dua gibi tekrar edip duruyordu. Aziz düşmanın barakalarını kemerle patlatmak için gitmedi. Hayır, bu hikayeyi kafamdan uydurdum. Belki de rüyamda gördüm. Yastığa öyle büyük bir güçle sarılmıştı ki uykusunda yastıktan kan çıktığını zannetmişti. Tiksintiyle yatağında sıçrayarak uyanıp yastığı yere fırlatmıştı. Yatağından doğrulurken pencerenin çerçevesi içinde yığılıp kalmış karanlık bir kitle fark etti. Kim var orada? Ahmet birinin soluk alıp verdiğini duyuyordu. Beni tanımadın mı? Munir dedi. Bana yaklaşma. Beni görmeni istemiyorum. Neden? İnsan içine çıkacak halde değilim. Yatağında kal. Geçen gün depoda gördüğüm sen miydin? Benim gölgemdi. Cennette değil misin? Henüz değilim. Nineni arıyorum. Seninle değil mi? Hayır Ahmet. Bomba düştüğünde yatağımızda değildi. Bedenlerimiz farklı yerlere savruldu. Onu mutfakta bulduk. Bir pasta yapıyordu. Pasta mı? Evet, annem söyledi bunu. Köpekler Ahmet. Köpekler mi? Köpekler. Köpekler. Gecenin bir yarısında uyanmış olmalı. Çünkü köpeklerden korkardı. Biliyorsun dağın öteki tarafındaki düşmanlarımız. Mutfağındayken kendini daima güvende hissetmişti. Belki de haklısın. Dinle beni Ahmet. Kardeşinin yerini almaya hakkın yoktu. İstemiyordum. Bunu yapmaya annem mecbur etti beni. Babana itaatsizlik ettin. Çok ağır bir hata işledin. Ama dede Aziz hastaydı ve... Biliyorum. Bunların hepsini biliyorum. Ama Allah'a karşı çıktın. Hayır. Ona karşı çıktın Ahmet. İşte bunun için ninenle ben ayrı düştük. Senin hatan yüzünden korkunç acılar çekiyorum. Senin hatan yüzünden ninen cennetin yolunu bulamadı. Hayır. Sonsuz bir karanlıkta kaybolduk. Ölümümüzün intikamını kanınla almadıkça ninen Şanan'ı bir daha bulamayacağım. Bizim intikamımızı sen de al. Kardeşinin kanı yetmez. Hayır. İntikamımızı al. Yoksa ninenle ben sonsuza kadar ölüler dünyasında başı boş gezmeye devam edeceğiz. Hayır, istemiyorum. Bırak beni dede. Sana bunları yaşatmak istemezdim ama artık başka çarem kalmadı. Beni iyice görebilesin diye karanlıktan çıkıyorum. Bak Ahmet, köpeklerin bana ne yaptıklarına bak. Vücudumdan yüzümden geri kalanlara bak. Artık gözlerim bile yok. Seninle konuşan ağzıma bak. Kanayan bir yaradan ibaret, bak. Ahmet kanla şişmiş, kendisine doğru ilerleyen büyük bir ağız gördü. Hırsız! Hırsız seni ihbar edeceğim! Kardeşinin hayatını çaldın. Onun vücudunu parçalara böldün. Onu yastığına sakladın. O gece Ahmet'in dehşet dolu aykırışları Zuhal'le Tamara'yı uyandırdı. Odaya girdiklerinde çocuk yatağın üzerinde ayakta duruyor, parmağıyla pencereyi göstererek korkuyla haykırıyordu. Yaralı elini ısırmıştı. Yüzü kan içindeydi. Dodi'nin büyük ağzının onu yemek istediğini tekrarlıyordu hiç durmadan. Zuhal, şafak vakti komşusunun kamyonunu ödünç aldı. Bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ahmet ateşten yanıyor, hayaller görüyordu. Kardeşinin ölümünden bu yana kilo veriyordu. Neredeyse iskelete dönmüştü. Tamara onu bir örtüye sardı ve kamyona tırmandı. O da ateşlenmiş gibiydi. Gözyaşlarına hakim olamıyordu. Birkaç ay önce Zuhal, oğlu Aziz'i hastaneye götürmek için bir araba kiralamıştı. O sabah büyük şehre yeniden aynı oğlunu götürdüğünü zannediyordu. Bu sefer karısının kollarında tuttuğu çocuğun Ahmet olduğundan haberi yoktu. Yakın zaman önce bombardımanlarda yıkılmış birçok yerleşim yerinden geçtiler. Zuhal aniden kamyonu durdurdu. Doktor bize söylemişti. Sonu geldi Tamara. Hayır, mümkün değil. Bırakalım da huzur içinde ölsün. Onu oraya götürmek işe yaramayacak. Onun için daha da kötü olacak. Bizim için de. Dinle beni. Eve dönüyoruz. Zuhal, yalvarırım. Hastaneye götürmemiz gerek onu. Yollar artık güvenli değil. Biliyorsun, bir süredir çok tehlikeli bir hal aldı. Hem sonra ne değişecek? Benim için Aziz zaten... Kalpsiz bir adamsın sen. Tamara kocasına iki kardeşin yer değiştirdiğini açıklamak üzereydi ki Zuhal yeniden büyük şehre yöneldi. Ahmet hastanede yüzüne doğru eğilen babasının yüzünü seçer seçmez tuhaf bir şeyler olduğunu anladı. Babası ona hiç bu kadar tatlı gülümsememişti. Zuhal artık aynı adam değildi. Annesi ona hayaller gördüğü günler boyunca olup bitenleri anlatmıştı. Doktor onu Aziz zannederek analizler yapmıştı. Bekleneceği üzere kanserden en ufak iz bulamamıştı. Kardeşini tedavi eden doktora göre bu gerçek bir mucizeydi. Bu şaşırtıcı iyileşmeye başka hiçbir açıklama getiremiyordu. Zuhal sevince, karısını da endişelere boğan bir mucize. Eve döndüklerinde Zuhal önüne gelene dualarının kabul olduğunu anlatıyordu. Allah hasta oğlunu iyileştirmişti. Baba oğlunun yanına geliyor, hayatta olduğundan emin olmak için ona dokunuyor, feda ettiği oğlunun boşu boşuna ölmediğini, Allah'ın kardeşini iyileştirerek onu ödüllendirdiğini tekrarlayıp duruyordu. Ahmet utanıyordu. Hatta dehşet içindeydi. Kısa süre sonra bölgede bir durgunluk dönemi yaşandı. Bombardımanlar neredeyse tümüyle kesilmişti. Hasat dönemi yaklaşıyordu ve Zuhal, portakal bahçesinde yardım etsinler diye işe 10 civarında işçi almıştı. Portakal sepetleri küçük depoda üst üste yığılıyordu. Hasat yakında sona erecekti. Zuhal o zaman şehit olan oğlu Ahmet ve Allah tarafından kurtarılan diğer oğlu Aziz Onur'una büyük bir şenlik düzenlemeye karar verdi. O seneki hasadı kutlamak için bunları söyleyerek insanları davet ediyordu. Şenliğe çok sayıda insan geldi. Tüm işçiler, aile fertleri, komşular. Zuhal, Halim'in babası Manahali ve elbette Soğlaedi de davet etmişti. Tamara evi süsledi. Çevre bölgelerden kadınlar yemek yapmaya yardım etmek için geldiler. Ahmet yeni kıyafetlere hak kazanmıştı. Büyük odada şehit oğlun büyük fotoğrafının çevresine ampul şeritleri asılmıştı. Fotoğrafın önünde fenerler yakılmıştı. Ahmet fotoğrafa bakamıyordu. Fotoğrafın önünden geçmek zorunda olduğu her sefer başını öne eğiyordu. Bu fotoğraf bir yalandı. Evde o güne kadar hiç bu kadar çok insan olmamıştı. İnsanlar sanki mutluymuş gibi konuşuyorlardı. Bu gürültülü mutluluk da bir yalandı. Tamara şenlik yemeğini tabaklara koymadan önce Zuhal herkesi annesiyle babasının yıkılan evinin yerine götürmek için ısrar etti. Kendisini dinleyenlerden aldığı büyüyen bir enerjiyle o felaket gecesinden bahsetti. Bombanın kulakları sağır eden gürültüsünü, bunu takip eden o korkunç kokuyu, yıkıntıları, zavallı annesiyle babasının paramparça olmuş cesetlerini anlattı. İnsanlar daha doğru dönerek düşmanlara sövüp saydılar. İşte o anda Soğlaed iki elini Ahmet'in omuzlarına koydu. Ahmet arkasında duranın kim olduğunu bilmiyordu. Arkasına bakınca Soğlaed'in pırıl pırıl gülümsemesi onu korkuttu. Nasılsın? Ahmet yanıt vermiyordu. Dilini mi yuttun? Kelimeler Ahmet'in boğazında düğümleniyordu. Sen Ahmet misin yoksa Aziz mi? Çok tuhaf, çünkü asla hatırlayamıyorum. Benimle gelen hanginizdi? Ahmet onun yalan söylediğini veya hatırlayamıyor rolü yaptığını biliyordu. Şehidin ismini artık herkes biliyordu. Şenliğin başından beri bu ismi onlarca kez söylemişlerdi. O isim kendi ismiydi. Ahmet, Soğle'ye de tek kelime etmeden eve döndü. Yemekten sonra Zuhal ayağa kalktı. Herkesi susturdu ve Manahal'den davetlilere bir konuşma yapmasını istedi. Adam kalktı, tek oğlu Halim'i nasıl feda ettiğini anlattı. Manahal birkaç ay içinde çok yaşlanmıştı. Sesi titriyor, kelimeleri ağzından olgunlaşmış meyveler gibi dökülüyordu. Babaların en mutlusu olduğunu söylüyordu. Oğlu cennetteydi. Ardından Zuhal sözü Soğlaed'e verdi. Adamın uzun boyu saygı dolu bir sessizlikle karşılandı. Hasat ümidi canlandırır. Ümit de gerçeği görmekten korkmayan bakışlarda dinlenir, der büyük şairimiz Nahal. Soğlaed bu cümleyle seslenmişti insanlara. Ahmet o cümleyi asla unutmamış, daha sonra sık sık kendi kendine tekrarlamıştı. Cümle ona hem aydınlık hem de kör edici görünmüştü. Sanki insanın peşini bırakmayan bir bilmece gibiydi. Solaed'in bu cümleyi yalnızca onun için söylediğinden emindi. Ama bu bir hayaldi. Solaed'in gerçekliğinin onun gerçekliğiyle en ufak bir ilgisi yoktu. Fakat bu cümleyi açıkça anlamak için fazla gençti. Bakışlar kuş gibidir. Havada durabilmek için kanatlara ihtiyaç duyarlar. Yoksa yere düşerler, diye sözlerine devam etti Solaed. Gözlerimizi düşman önünde asla indirmemeliyiz. Asla. Nefretimiz ve cesaretimiz bakışlarımızı dağın öteki tarafına uçuran kanatlardır. Köpekleri besleyen yalanın ötesine. Manahal ve Zohal bunu anladılar. Oğulları da anladılar. Solaed bunları söyledikten sonra şehidin fotoğrafı önünde durdu. Ahmet'e kendi görüntüsünü yansıtan fotoğrafın önünde. Ve kardeşinin cesaretinden, kendini feda etmesinin güzelliğinden bahsetti. Uzun uzun konuştu. Cümleleri eğip büküyor, yeniden başa dönüyor, ardından daha da büyük bir güçle yeniden başlıyordu. Solaed hiç yorulmayacak gibiydi. Misafirler en ufak harekette bulunmaya cesaret edemeden adamın sözlerini adeta içiyorlardı. Bir süre sonra Ahmet artık onu dinlemediğini fark etti. Solaed'in dudaklarına dikmişti bakışlarını. Dudakları sakallı yüzünden ayrılmış ve büyük odaya artık hiçbir anlamı olmayan kelimeler tükürmeye başlamıştı. Bir gürültüye dönüşmüştü. Solaed'in kelimeleri havada kırılgan küçük bombalar gibi patlıyor, geride sessizlikten döküntüler bırakıyordu. Ahmet ona yaklaştı. O kadar yaklaştı ki Solaed konuşmayı kesti. Eğildi ve Ahmet'i tutup kollarının arasında yukarı kaldırdı. Şaşkın şaşkın baktı ona. Ahmet'in canı birdenbire çok yandı. Sanki karnında dışarıya çıkmaya çalışan bir hayvan vardı. Ayrıca Solaed'in ağzında bir şey gördü. Tam gözlerinin önünde bulunan büyük açık ağzının içinde. Görmeden gördüğü bir şey. Ne Aziz? Solaed'in ağzında ne gördün? Aziz, buluştuklarından beri ilk kez Mikail'in gözlerinin içine baktı. Bunu size nasıl açıklayabileceğimi bilmiyorum. Yapamıyorum. Bir hayal mi? Bir hayal mi gördün? Belki de. Evet, bir hayal gibiydi. Fakat görüntülerle değil. Daha ziyade bir kokuya benziyordu. Gördüğün bir koku muydu? Bilmiyorum. Fakat yüreğime giren endişe verici bir şeydi. Bir önsezi gibi. Ağzından mı geliyordu? Evet, oradan. Ne önsezisi? Korkunç bir şey olmuştu. Ve bu kardeşimle ilgiliydi. Ve bu şey Solaed'in ağzındaydı. Sanki bir hatıra ya da bir his gibi oradaydı. Ben size bundan bahsederken tüm bunların aslında pek o kadar anlamlı olmadığını anlıyorum. Hayır, tam aksine Aziz. Devam et, rica ederim. Sonra ne oldu? Titremeye başladım. Sarsıntılar bedenimi parça parça ediyordu. Solaed beni kollarının arasında göğsüne bastırmıştı. Karnımda hissettiğim acı değişmişti. Artık bir acı değil de her ne pahasına olursa olsun içimden çıkması gereken bir güç olduğunu söylemeye çalışıyorum. Kendimi Solaed'in kollarından kurtarıp fotoğrafa doğru koştum. Bir yumrukta camı kırdım ve çerçeveden dışarı sarkan fotoğrafı yırttım. Bir müddet hiçbir şey olmadı. Ardından babamın misafirlerinin karşısında haykırmaya başladım. Bu fotoğraftaki benim. Ben, Ahmet. Hiçbir zaman mucize olmadı. Buradan giden Aziz'di. Babam bir eliyle beni boynumdan yakaladı, havaya kaldırdı ve beni duvara fırlattı. Bayıldım. Yeniden kendime geldiğimde yatağımda yatıyordum. Annem yüzü odanın penceresine dayanmış, öne eğilmişti. Ona seslendim. Bana doğru döndü. Onu neredeyse tanıyamayacaktım. Yüzü şişmişti. Gözlerinin etrafında büyük simsiyah halkalar vardı. Burnunun üzerinde kurumuş kanın izi. Zar zor konuşarak bana artık o evde yaşayamayacağımı söyledi. Artık hiç kimsenin oğlu değildim. Aileni terk etmek zorunda mı kaldın? Evet. Büyük şehirde babamın bir kuzeninin evinde yaşamaya gittim. Aylarca kaldım orada. Bana kötü davranıyorlardı. Ailemin şerefini lekelemiştim. Bana verdikleri yiyecekleri hak etmiyordum. Hoş görünmüyordum. Annemi görmek istiyordum. Ondan haber alamıyordum. Babam beni görmesini yasaklamıştı ona. Sonra bir gün babamın kuzeni bana Amerika'ya gideceğimi söyledi. Önce inanmadım. Fakat bu doğruydu. Amerika'ya ulaştığımda annemin kız kardeşinin yardımıyla ülkeyi terk etmem için elinden geleni yapmaya çalıştığını öğrendim. Oraya onlarca başka mülteciyle birlikte doluştuğumuz bir gemiyle ulaşmıştım. Teyzem Dalil'in evinde yaşamaya gittim. Karnındaki çocuğu düşürmüştü. Bunu öğrendiğimde ağladım. Anneme benziyordu. Öyle çok ağladım ki. Aziz gözlerini kahve fincanına dikerek sustu. Mikail sessizliği bozmaya cesaret edemedi. Uzun yürüyüşlerinden sonra sığındıkları restoranın geniş penceresine doğru kaldırdı başını. Akşam hızla iniyordu. Mikail'in gözlerinde uzaklarda mavimsi bir ışığa gömülen nehri seçiyordu. Şimdi hafif hafif kar yağıyordu. Yolunu şaşırmış birkaç kar taneciği sokak lambalarının ışığında pırıldıyordu. Seni Aziz olarak mı çağırmamı istersin, Ahmet olarak mı? Beni Aziz olarak çağırmaya devam edebilirsiniz. Hala üşüyor musun? Hayır. Mikail hesabı istedi ve restorandan çıktılar. Kaldırımlar, sokaklar, yanlarından geçen insanlar, park etmiş arabaların üstleri, her şey beyazdı. Lekesiz bir karla kaplanmıştı. Mikail bir metro istasyonunun önünde Aziz'den ayrılmadan önce ona oyuna dönüp dönmeyeceğini sordu. Ya oyundaki çocuk? Diye sordu karşılık olarak Aziz. Korkma, Sonia ölmeyecek. Aziz oyun sınıfına dönmüştü. Mikail'in içi rahatlamıştı. Bununla birlikte onun dönüşünü ek bir sorumluluk olarak görüyordu. Sonia'nın ölmeyeceği konusunda söz vermişti ona. Bu nedenle paralı askerin çocuğu hayatta bırakmak için ondan geçerli bir neden istediği sahneyi yeniden yazması gerekiyordu. Nasıl değiştirmeliydi bu sonu? Savaşta alçaldıkça alçalmış, ümidi kırılmış ve insanlıktan çıkmış bu askerin kalbine dokunacak kelimeleri nereden bulmalıydı? Mikail uzunca bir süre tereddüt ettikten sonra cesaretini toplayıp Azize final sahnesinde birkaç gün önce şehir sokaklarında kendisine anlattığı çocukluğunun hikayesini anlatmasını önerdi. Daha iyi ne yapılabileceğini bilmiyordu. Aziz'in kelimeleri doğaçlama bile olsa kulağa daha doğru gelecek, onun bu sahne için yazacağı her şeyden daha gerçek olacaktı. Bundan emindi. Eğer asker, küçük hasta bir oğlan çocuğunun patlayıcı kemer taşıdığı hikayesini, ikiz kardeşlerin yer değiştirme hikayesini gerçekten yaşandığı için oyun olmayan bu hikayeyi duyarsa, eğer asker bu hikayeyi dinlerken kendi oğlu aklına gelirse, bu dokunaklı hikayeyi bir anı gibi kendisine anlatan küçük oğlan çocuğuna çok benzeyen kendi oğlunu düşünürse, işte o zaman Sonia'yı bir köpek gibi öldürmesinin lüzumu kalmayacağını söylüyordu kendi kendine. Yapamam, diye aceleyle yanıt verdi Aziz. Kendi kelimelerinle basitçe yapacaksın. Yalnızca esası anlatacaksın. Ancak birkaç dakika sürecek. Yapamam. Bu konu üzerinde düşünmek ister misin? Gerek yok. Sana yardım edebilirim. Yapamam, diye bağırdı bu defa Aziz. Tartışmayı kesin olarak bitirecek bir üslupta. Bunu senden istememeliydim, özür dilerim. Başka bir şey düşüneceğim, merak etme, bir çare bulacağım. Sonia ölmeyecek. Yarın görüşmek üzere Aziz. Aziz onu selamlamadan yanından ayrıldı. Mikail o gün okulun 100 civarında seyirciyi ağırlayabilen gösteri salonunda prova yapıyordu. Dekor, ışıklar ve kostümler, Mikail'in meslektaşlarıyla birlikte başlarında bulunduğu senaryo sınıfı öğrencileri tarafından tasarlanmıştı. Sınıf oyunu ilk kez dekorla prova etmiş, gün verimli olmuştu. Koro bölümlerinin ritmi çok yavaştı ve Mikail'e önerilen ışık oyunlarının büyük kısmını yeniden düzenlemek gerekiyordu. Herkes hem yorgun hem de heyecanlı bir şekilde salondan ayrılmıştı. İçeride yalnızca kendisiyle konuşmak için kalmasını rica ettiği Aziz vardı. Sonia ile ilgili önerdiği çare Aziz'i dehşete düşürmüştü ve Mikail'in cesareti kırılmıştı. Onun gidişinden sonra Mikail uzun bir süre dekorun ortasında oturmuştu. Tüm sahne plexiglas bir zemin üzerine yayılan kumla örtülmüştü. Zeminin altına yaklaşık 15 projektör yerleştirilmişti. Işık zeminden yükseliyor, kum katmanını aydınlatıyor, çeşitli sahneler uyarınca onu yakıcı ve soğuk kılıyordu. Şafak ve alacakaranlık bu çöl ortamından doğuyordu. Oyun esnasında grubun hareketleriyle yer değiştiren kumun içinde ışık yolları oluşuyordu. O zaman zemin, korkunç gizemlerini ve ümit işaretlerini seyirciye yansıtan ışıklı bir tuvale dönüşüyordu. Mikail, alacakaranlığa gömülü kumun üzerinde oturmuştu. Yarattığı paralı asker onu huzursuz ediyordu. Yalnızca bir canavar mıydı o? Mikail saf değildi. Bu metni yalnızca öğrencilerini düşünmeye sevk etmek için yazmamıştı. Kendisi de kötülük konusu üzerinde sorguluyordu kendini. Savaş suçu işleyenleri, katiller veya korkunç yaratıklar olarak yaftalamak pek kolaydı. Özellikle de yargılayanlar, kökeni tarihin girdaplarında unutulup gitmiş bu çatışmaları ortaya çıkaran şartlardan uzakta yaşıyorsa, aynı şartlarda yaşasaydı kendisi ne yapardı? Milyonlarca başka adam gibi bir fikri, bir toprak parçasını, bir sınırı ya da petrolü korumak için insan öldürebilir miydi? O da masumları, kadınları ve çocukları öldürmeye şartlanır mıydı? Veya savunmasız insanları makineli tüfekle katletme emrini, hayatı pahasına reddetme yürekliliğini gösterebilir miydi? Size her şeyi anlatmadım. Mikail yerinden sıçradı. Düşüncelere daldığı için Aziz'in salona döndüğünü fark etmemişti. Koltuk sıralarının ortasındaki silüetini hayal meyal seçiyordu. Seni iyi göremiyorum. Yanındaki konsolun ışığını aç. Provalar için rejisörün konsolunu salonun ortasına yerleştiriyorlardı. Böylece ışık ve müzikle ilgili konularda çalışmak daha kolay oluyordu. Aziz konsolu açtığında sahnenin zemini aydınlandı ve Mikail'in gözleri bir an için kamaştı. Çok güzel. Güzel olan ne Aziz? Dekor. Kumun içinden geçen bu ışık sanki yağmur tersine yağıyormuş gibi. Evet, yerden yükselen bir ışık yağmuru. Tam olarak bu. Size her şeyi anlatmadım. Neyle ilgili olarak? Solayet'le ilgili olarak. Ne demek istiyorsun? Ağzının içinde gördüğüm şeyi hatırlıyor musunuz? Ön sesinden mi bahsediyorsun? Evet, bu şey bir yalandı. Yaklaş, sahnede yanıma gel. Aziz kumun içine oturdu. Yüzü ışıklandırmayla değişmiş, daha yaşlı, daha sert bir hal almıştı. Solayet bir yalancıydı. Kardeşimi ve beni cipinde götürdüğü gün bize yalan söylemişti. Ne demek istiyorsun? Bize dağın mayınlı olduğunu söylemişti. O gün Allah'ın bizim adımlarımıza rehberlik ettiğini söylemişti. Bu bir yalandı. O dağda asla mayın olmamıştı. Ve Allah bizim uçurtmamızın ipini koparmamıştı. Bu rüzgarın işiydi. Ve dağın öteki tarafında gördüğümüz askerlerin barakaları değildi. O bir mülteci kampıydı. Solayet bizi parmağında oynattı. Babamızı parmağında oynattı. Hepimizi kandırdı. Bu korkunç bir şey. Evet, korkunç. Çok üzgünüm Aziz. Solayet'in tek yaptığı bize yalan söylemekti. Onun yüzünden cennet bir yıkıntılar tarlası, kardeşim de bir katil. Böyle söyleme, kardeşim çocuktu. Bunu söylemeye hakkım var. Onu katil olmakla suçlama. Ya da ben artık anlattıklarından hiçbir şey anlamıyorum. Ne var Aziz? Teyzem Dalil'in kocasından çok şey öğrendim. Babam küçümseyerek teyzemin bir düşmanla evlendiğini tekrar edip dururdu bize. Başlarda teyzemin kocasından korkuyordum. Elimde değildi. Fakat onun evinde yaşamaktan başka çarem yoktu. Utanıyordum da. Utanıyordum çünkü eğer patlayıcı kemerle ben gitmiş olsaydım, onun ailesinden veya komşularından insanları öldürmüş olabilirdim. Öyle korkunç şeyler hayal ettim ki. Zamanla eniştemin, babamın söylediği gibi köpek değil, bombalara, saldırılara, katliamlara ve yalanlara daha fazla tahammül edemediğinden, ülkesinden kaçmış, dürüst ve iyi bir adam olduğunu anladım. Oyuncu olmak istediğimi söylediğimde teyzem kabul etti. Ama o etmedi. Beni bundan vazgeçirmeye çalıştı. Kendisi gibi mühendis olmamı istiyordu. Aksanımdan ötürü hiç kimsenin bana rol vermeyeceğini söylüyordu. Yeni ülkemde çalışamazdım. Çok farklıydım. Israr ettim. Ona fakat Mani enişte. Bu benim dünyada en çok yapmak istediğim iş. Çok çalışacağım ve göreceksin başarılı olacağım. Ve hiç kimse bana bir aksanım olduğunu söyleyemeyecek. Hiç kimse nereden geldiğimi bilmeyecek. Hiç kimse, dedim. Hiçbir şey duymak istemiyordu. O zaman ona seslerden ve yıldızlardan bahsettim. Seslerden ve yıldızlardan mı? Benim deli olduğumu zannetmeyin. Fakat her akşam gökyüzüne bakıyorum ve kardeşimi düşünüyorum. Onu gökyüzünde arıyorum. Peki buldun mu onu? Hayır. Kardeşim gökyüzünde kayboldu. Fakat elimde değil. Onu aramaya devam ediyorum. Aziz eline biraz kum doldurdu. Ve havaya kaldırdığı yumruğunun arasından ağır ağır dökülen kumu seyretti. Işık huzmelerine yakalanan kum tanecikleri pırıldıyordu. Enişten Mani'ye eğer oyuncu olmazsam öleceğimi söyledim. Ona gerçekten söyledin mi bunu? Evet. Belki biraz abartmışsındır. Kaç yaşındaydın? 14 yaşıma henüz girmiştim. Ve o zamandan beri oyuncu olmak istediğini biliyor muydun? Evet. Ya sesler? Duyduğun seslerden... Halim'in veya dedenin seslerinden ona bahsettin mi? Hayır. O sesler ben buraya geldiğimde kayboldu. Fakat başka sesler çıktı ortaya. Birçok başka ses. Enişteme o seslerden bahsettim. Ona dedim ki, Mani enişte, teyzeme anlatma ama sesler duyuyorum. Sanki gökyüzünde uyuyormuş ve bakışlarım onları uykudan uyandırıyormuş gibi. Mırıldanıyorlar, fısıldıyorlar, kafamı girdaplarıyla dolduruyorlar. Sayıları geceyi delip geçen yıldızlar kadar çok. Gözlerimi kapadığımda kafamda sesler beliriyor. Eniştem bana hayal gücümün çok kuvvetli olduğunu söyledi. İyi bir işim olduğunda, hayatımın kadınını bulduğumda ve çocuklarım olduğunda hepsinin kaybolacağını. Ya sonra? Üsteledim. Ona sanki kafamın içinde onlarca kişiyle birlikte yaşıyormuşum gibi hissettiğimi söyledim. Mani enişte, belki de sen haklısın. Hayal gücüm fazla kuvvetlidir. Fakat daha az hayal gücüne sahip olmak için ne yapmalıyım? Sanki küçük bir şehri sürekli yanımda taşıyor gibiyim. Eğlenen, gülen, arada bir şarkı söyleyen çocuklar duyuyorum. ve sonra neden bilmem çığlıklar atmaya başlıyorlar. O zaman başka sesler duyuyorum. Annemle babamın yaşında kadınların ve erkeklerin seslerini ve onlardan daha yaşlı diğer insanların yorgun seslerini. Tüm bu sesler sanki tek bir haykırışta birleşerek kafamın içinde dönüp duruyorlar. Ağlayıp sızlıyorlar, inliyorlar ve öfkeyle haykırıyorlar. Ve neye inanıyorum biliyor musun Mani enişte? Tüm bu sesler onları duymamızı istiyorlar. Nihayet var olmak istiyorlar. Yalnızca kafamdaki hayaletler gibi değil. Eğer oyuncu olursam onları dünyaya getirebilirim. Onlara söz verebilirim. Bir söz, anlıyor musun Mani enişte? Herkesin gerçek kelimelerle, gerçek cümlelerle duyabileceği bir ses. Yoksa benim içimde çürüyecekler ve sonunda bir hayalete dönüşeceğim. Aziz, gerçekten de çok büyük bir hayal gücüne sahipsin. Bunların hepsini eniştene söyledin mi? Elbette. Başka çarem yoktu. Niçin? Çünkü hakikat bu. Peki eniştenin tepkisi ne oldu? Başka bir hakikat. Mani enişte bana dedi ki, küçük azizim, ne demek istediğini anlıyorum. Evet, şimdi anlıyorum. Bana anlattığın bu seslerin nereden geldiğini tahmin ediyorum. Ne yazık ki yalnızca kafanın içinden gelmiyorlar. Sanırım kardeşinle ilgili gerçeği sana söylemenin vakti geldi. Onu hiç tanımadım. Onunla ilgili tüm bildiklerimi ya teyzen Dalil'den ya da senden öğrendim. Fakat şunu bilmeni istiyorum. Benim için sen hem Ahmet hem de Aziz'sin. Her ikisi de. Artık kardeşini arama. Çünkü o senin yüreğinde. Ardından elimi yakalayarak avcunun içine aldı. Bana dedi ki, dinle beni Aziz. Bana Soğlay Et'le ilgili tüm anlattıklarını araştırdım. Kendilerine güvendiğim ciddi insanlarla konuştum. Başkalarına yazdım. Ayrıca o dönemde çıkmış gazeteleri karıştırdım. Orada hala birçok tanıdığım var. Özellikle de gazeteciler. Seni bir konuda temin ederim. O dağda asla mayın olmadı. Soğlay Et'in size tüm anlattıkları yanlıştı. Kardeşin asla dağın öteki tarafına gitmedi. Görevi bu değildi. Patlatacak bir askeri kamp da yoktu. Dağın öteki tarafında yalnızca zavallı bir mülteci kampı vardı. Kardeşini götürdükleri gün, Halim'i götürdükleri yöne, güneye doğru gittiler. Kardeşini kaderine terk etmeden önce ona gerçekte ne anlattıklarını hiç kimse asla bilemeyecek. Gizli bir tünelden sınırı geçmiş olmalı. Bunu doğrulamam mümkün değil. Fakat kesin olan ve ülkelerimizin tarihinin asla silemeyeceği şey kardeşinin nasıl öldüğü. 100 civarında çocuğun ortasında patlattı kendini. Çocuklar Aziz, kendi yaşında çocuklar. Onlarcası öldü. Bir o kadar da kolları bacakları koparak ağır şekilde yaralandı. O çocuklar bir uçurtma yarışmasına katılmıştı. Daha önce de bir okulda toplanarak kukla gösterisi seyretmişlerdi. Bunu bugün sana açıklamak niyetinde değildim. Teyzen Dalil'le çok sık konuştuk bunu. Gün gelip bunu öğreneceğini biliyorduk. Hatta başlarda sen hala oradayken nasıl olup da bundan haberin olmadığına şaşırıyordum. Herhalde bu bilgiyi senden saklamak için ellerinden geleni yaptılar. Bundan faydalanabilmek için. Biraz önce duyduğun o seslerden bana söz edince feda edilen bu çocukları ve ana babalarının acılarını düşünmekten kendimi alamadım. Sanırım tüm bu ölü çocukların yasını içinde taşıyorsun. Sanırım duyduğun ve sana ıstırap veren şey de bu. Belki de bu, kardeşinin fünyeye bastığı anda sana gönderdiği son mesajdır. Her şeyi açıklayamayız. Savaşı bile. Hele de çocukları öldürüyorsa. İşte eniştemin bana o gün anlattıkları. Aziz ayağa kalkıp kuma bir tekme attı. Zeminden bir toz ve ışık bulutu yükselerek sahneyi kapladı. Kardeşim bir katil. Benden istediğiniz gibi onun hikayesini anlatamam. Bu çözüm olmaz. Kimseyi kurtarmaz, özellikle de bir çocuğu. O sahne için başka bir şey bulun. Mikael ne cevap vereceğini bilemiyordu. Kelimeler boğazında düğümlenmişti. Kardeşim bir çocuk katili. Bu cümleyi yineledi. Mikael bir müddet onu seyretti. Aziz bir şeyler bekler gibi önünde ayakta dikiliyordu. Bedenini çevreleyen boşluk, yerden kalkan tozda gözenekli, uçucu bir görünüm kazanmıştı. Mikael de ayağa kalktı. Aziz'i kollarına almak, ona sımsıkı sarılmak istiyordu. Bunu yapmalıydı. Aziz'in tek ihtiyacı teskin edilmekti. Mikael bunu yapacağına, kararını bir kez daha gözden geçirmesi için üsteledi. Aziz hikayesini anlatmalıydı. En iyi çözüm buydu. Kardeşinin intihar saldırısı çocuklarla dolu bir okulda da olsa, bir askeri kampta da olsa savaşın mantığına dair hiçbir şey değiştirmiyordu. Her iki durumda da düşmanı yok etmek, ona saldırmak ve kendini savunmak için başvurulan çarelerdi söz konusu olan. Mikael bir yandan bu sözleri söylüyor, bir yandan da kendini iğrenç hissediyordu. Açık seçik düşünmeyi beceremiyordu. Bir takım mantık yürütmeler içinde kayboluyor, argümanları kulağa yanlış geliyordu. masum çocukları öldürmekle askeri barakaları patlatmak arasında fark vardı. Bu farkı kim olsa görürdü. Fakat Mikail farkına varmadan yarattığı paralı askerin yerine koyuyordu kendisini. Aziz'in hikayesinde yüreğine ne dokunabilirdi? Çocuğun hayatını bağışlamasını ne sağlayabilirdi? Öldürmeye şartlanmış bir adam, ikiz kardeşlerin yer değiştirme hikayesini niçin dinleyecekti ki? Sorular zihninin içinde birbiri ardına sıralanıyordu ve Mikail mümkün olan tüm yanıtların ek yanılsamalar olmasından korkuyordu. Hatta gösteri şimdi ona iddialı ve gereksiz görünüyordu. Aziz'in anlattığı hikaye karşısında kendi tiyatro metninin tıpkı kağıt kuleler gibi yıkılmasından korkuyor, bu korkuyla başa çıkmaya çalışıyordu. Alt edilemeyecek bir olaydı Aziz'in anlattığı. 9 yaşındaki kardeşinin yaşıtı çocuklar arasında kendini patlatması. Mikail konsolun ışığını kapatıp salonun tavan ışıklarını açtı. Gölgelerle lekelenen bu ışıklandırmaya katlanamıyordu artık. Aziz'den yanındaki koltuğa oturmasını rica etti. Uzun müddet önlerindeki boşluğu, sahnenin büyük ağzını, o ağzın yalanı ve gerçeği dile getirme kudretini seyrettiler. Böyle olmayacak bir eylemi gerçekleştirmeyi niçin kabul etti? Kendi kendine bu soruyu yüzlerce kez sormuş olmalısın. Yanılıyor muyum? Aziz önüne bakıyordu. Mikail bir müddet onun cevap vermesini bekledi. Ama Aziz orada değil gibiydi. Kardeşini katil olmakla suçlayarak adil davranmıyorsun. Kendisinden istenen şeyi gerçekleştirdiğinde yüreğinde neler olup bittiğini nasıl bilebilirsin? Son ana kadar kandırmışlar onu. Bilmiyorum, belki de uyuşturucu bile vermişlerdir. Neden söz ettiğinizi bilmiyorsunuz. Haklısın, bilmiyorum. İçinde neleri barındırdığını, nelere sebep olduğunu hiç bilmeden savaş konusunda bir tiyatro oyunu yazmaya cesaret ettim. Kimim ki ben? Sizi üzmek istememiştim. Fakat bunu yaptım. Özür dilerim. Özür dileme. Hayatımızda bizleri sarsacak, bizleri alışkanlıklarımızdan çıkaracak bir şeylerin olması güzel bir şey. Yazdığınız metni seviyorum. Teşekkür ederim. Fakat hala tamamlanmadı. Ayrıca metnimi sevip sevmediğin beni ilgilendirmiyor. Sorun orada değil. Kızgın mısınız? Evet, kızgınım. Aziz ayağa kalkıp ağır ağır çıkışa doğru yöneldi. Mikail onu engellemedi. Sony. Aziz artık provalara gelmiyor, Mikail'in ya da sınıf arkadaşlarının telefonlarına cevap vermiyordu. Bu ciddi bir hataydı. Eğitimini tehlikeye sokuyordu. Okuldan atılabilirdi. Premierden 2 gün önce Mikail'in başka çaresi kalmadığından Aziz'in metnini ezberleyecek metinleri daha kısa olsun ve bu kadar kısa bir sürede ezberleyebilsinler diye 3 öğrenci arasında paylaştırmıştı. Final sahnesinde paralı asker artık orada olmayan Sony ile konuşmayacak, doğrudan seyirciye hitap edecekti. Böylece seyircilerin her biri çocuğun yerine geçebilecekti. Böyle bir çözüm Mikail'i memnun etmemişti. Bu çözüm paralı askerin kararına dair belirgin bir fikir vermiyordu seyirciye. Çocuğu öldürecek miydi yoksa bırakacak mıydı yaşasın diye. Cevap seyircilerin zihninde soyut bir şekilde oluşacaktı. Mikail içine düştüğü sıkıntıda bundan daha iyi bir çıkış yolu bulamamıştı. Aziz'in yokluğu grubun dinamizmini de etkilemişti. Mizansende yapılan değişiklikler bazılarının rolündeki dengeyi bozmuştu. Mikail elinden geldiğince sakin kalmaya, endişelerini belli etmemeye ve öğrencileri daha çok yüreklendirmeye çalışıyordu. Fakat çok üzgündü. Aziz'e kötü davranmıştı. Hakikatte Aziz'in ülkesinde yaşadıklarına ve kardeşinin son anlarını hayal ettiği vakit içini yakıp yıkan çalkantılara dair en ufak somut fikri yoktu. Kardeşi kendisinden ne istendiğini anlamış mıydı? Yaptığı eylemin dehşetini ölçebilmiş miydi? Son anına kadar aldatmışlar mıydı onu? Akıl almaz bu eylemi yerine getirmekte sıkıntı çekmiş miydi? Cevapsız kalan bu sorular, savaş konusunda yazdığı bu metnin hakikate uygunluğunu bozuyor, metnin etkisiz kalmasına neden oluyordu. Engin bir sahne korkusuna kapılmıştı. Üzüntüsü bu korkudan da fazlaydı. Gösterinin başlamasından 1 saat önce bu endişeleri bir anda dindi. Buna hayret etmişti. Büyüyen bu korkular karşısında bir nevi uyuşukluğa kapılarak, fark etmeden kendini korumaya almış olması mümkün müydü? Önceden yapmayı kararlaştırdığı şekilde reji kabinine değil de seyircilerin arasına oturdu. Gösteri birkaç dakika gecikmeyle başladı ama bir premier akşamı için her şey yolunda gidiyordu. Fakat gördüklerine ve duyduklarına bir türlü yoğunlaşamıyordu. Sanki kendi yazdığı metin onu rahatsız ediyordu, utandırıyordu. Temsil sonrasında oyunculara iletmek için zihninde oyunla ilgili notlar almaya çalışıyordu. Bunun aynı zamanda pedagojik bir egzersiz olduğunu da unutmuyordu. Fakat gösterinin akışını kaçırıyor, dikkati dağılıyor, kendisini Aziz'in kardeşini düşünürken yakalıyordu. Karnına sarılmış ve gömleğinin altına gizlenmiş patlayıcı kemeriyle 9 yaşında küçük bir oğlan çocuğu hayal ediyordu. Başka bir gösteriyi, şu anda onun seyrettiği gibi bir savaş hikayesini değil de, kendilerine mutluluk veren bir hikayeyi seyreden diğer çocukların ortasında görüyordu o küçük oğlanı. Çocukların kahkahalarını duyuyordu. Aziz'in eniştesi bir kukla gösterisi olduğunu anlatmıştı. Mikael, üzeri patlayıcılarla dolu o küçük oğlan çocuğunun da kuklaların hareketlerine kendini kaptırarak, elini bir an Fünye'nin üzerinde unutup unutmadığını bilmek isterdi. Aziz'in ve erkek kardeşinin trajik kaderlerinin yolundan sapıp sapmadığını bilmek. Mikael, gösteri sona yaklaşırken kendi metninden kaçmaya çalıştığı için Aziz'in sahnedeki varlığını fark etmemişti. Onun böyle beklenmedik gelişiyle şaşkınlığa kapılan sınıf arkadaşlarının büründüğü sessizlik, Mikael'i iç dünyasından çıkardı. Bu nedenle Aziz, sahnede sihirli bir şekilde birdenbire belirmiş gibi geldi ona. Bahçe tarafındaydı. Üzerinde paltosu ve boynunda kırmızı atkısı vardı. Dışarıdan gelmişti. Omuzlarındaki kar hala eriyordu. Mikael, çevresindeki seyircilerin şaşırdığını hissediyordu. Belli ki seyirciler, bu oğlanın sahneye girişi oyunun bir parçası mı değil mi diye merak ediyorlardı. Kılığı, bu çöl dekoruna aykırı kaçıyordu. Yerdeki kum, oyun esnasında tamamen temizlenmişti. Yer döşemesi artık durdukları yere göre oyunculara şairane veya hayali bir boyut kazandıran bir ışık plakasından ibaretti. Uzun bir dalgalanma anından sonra gösteri kaldığı yerden devam etmişti. Fakat hiçbir şey önceki gibi değildi. Alanı bir ağırlık hissi kaplamış, oyuncuları ve seyircileri belli belirsiz varlığıyla ele geçirmişti. Aziz bir adım attı. Dinle beni asker. Adım Sony. 7 yaşındayım. Ana babasının katili rolündeki aktöre bu şekilde seslendi. Ona doğru bir adım daha attı. Dinle beni asker. Adım Aziz. 9 yaşındayım. Bir adım daha attı. Dinle beni asker. Adım Ahmet. 20 yaşındayım. Kafamın içinde daha başka birçok isim, başka birçok yaş var. Seninle konuşan bu kişi asla yalnız değil. Zihninde küçük bir ülke taşıyor. Ana babamı öldürdün. Dişli, büyük bıçağınla babamın ellerini kestin. Ardından boğazını doğradın. Hareketlerin keskindi, muhteşemdi. Bu hareketi bu derece kusursuzca yapmak ve ona böyle bir zarafet kazandırmak için daha önce birçok kez tekrar etmiş olmalısın. Yepyeni, güzel makineli tüfeğinle annemi öldürürken ustalığını ve konsantrasyonunu hiç kaybetmedin. Bu tüfeği sana kim verdi? Hediye mi? Çok sevdiğin ve üzerine titrediğin ne kadar belli. Ama giysilerin kirli ve yırtık pırtık. Saçların tozdan grileşmiş. Ellerin kandan kıpkırmızı olmuş. Omuzların çökmüş. Bakışın bir taş gibi kırık. Sana bir hikaye anlatmamı istemene şaşırdım. Ben küçüğüm ve senin gözlerinde yalnızca bir çocuğum. Bir çocuğun anlatacağı hikayeyi ne yapacaksın? Ama belki de bana baktığında karşında bir çocuk görmüyorsun. Veya belki de yalnızca kendi çocuğunu görüyorsun. Çünkü senin de bir oğlun var. Bana benzeyen bir oğlun. Bize benzeyen bir oğlun. Kardeşime benzeyen bir oğlun. Aziz sahnenin ortasına doğru ilerledi. Zemin döşemesinden vuran ışık gölgesini uzatıyordu. Gökyüzüne doğru çekilen dümdüz bir aleve benziyordu. Seyircilere doğru konuştu. Kaç yaşındasın? Adın ne? Bir babanın ismine ve yaşına sahipsin. Fakat başka isimlerin ve başka yaşların da var. Erkek kardeşimmişsin gibi konuşabilirdim seninle. Ellerinin hırsla sarıldığı makineli tüfeğin yerine, beline sarılmış ağır bir patlayıcı kemer de taşıyor olabilirdin. Elin Fünye'nin üzerinde olacaktı. Yüreğin benim yüreğimin üzerinde. Ve uyuyakalıp elin yanlışlıkla Fünye'ye basmasın diye sana bir hikaye anlatmamı isteyecektim benden. Ve ben sonsuza kadar, bazen çok yakınımızda olan o sonsuzluğa kadar konuşacaktım. Aziz uzun atkısını ve ardından paltosunu çıkardı. İşte o zaman Mikael onun salonda yalnızca kendisine baktığı hissine kapıldı. Yine de o akşam orada bulunan her seyircinin aynı hisse kapıldığını biliyordu. Dinle beni asker. İçinde bulunduğum zor duruma rağmen hala düşünebiliyorum. Sana hayatımı bağışlayacağın geçerli bir neden sunarsam, seni nefretinden kurtaracak bir hikayeyle meşgul edersem beni öldürmeyeceğini söylüyorsun. Sana inanmıyorum. Sana bir hikaye anlatmama ihtiyacın yok. Özellikle de beni bir köpek gibi öldürmemeni sağlayacak bir nedene. Şu anda sanki bir arkadaşımla konuşur gibi seninle konuşurken ne yaptığımı bilmek ister misin? Babama ağlıyorum. Anneme ağlıyorum. Ve tüm erkek kardeşlerime ağlıyorum. Binlerce erkek kardeşim var. Ahmet seyirciye doğru son bir adım attı. Hayır, yapman gerektiğini düşündüğün şeyi yapmak için herhangi bir nedene ihtiyacın yok. Ya da en basitinden böyle bir neden yok. Zaten yüreğinde olan bir şeyi başka yerlerde arama. Ben kimim ki senin yerine düşünebileyim? Benim giysilerim de kirli ve yırtık pırtık. Yüreğim de bir taş gibi kırık ve yüzümü yırtan gözyaşları döküyorum. Ama gördüğün gibi sesim dingin. Daha da ötesi huzurlu. Seninle konuşurken dudaklarımda barış var. Kelimelerimde, cümlelerimde barış var. Seninle 7 yaşında, 9 yaşında, 20 yaşında, 1000 yaşında bir sesle konuşuyorum. Duyuyor musun o sesi?